الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر بروز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محمد نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. مسجد کے اندر یاد رکھیے کھانا پینا سونا سحری افطار یہ سب جائز نہیں، اگر اعتکاف کی نیت تھی تو جائز ہو جائیں گے. اور اعتکاف کی نیت کھانے پینے سونے کے لیے نہ کی جائے بلکہ ثواب کے لیے کی جائے، ضمناً یہ سب چیزیں جو میں نے بیان کی وہ جائز ہو جاتی ہیں. اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا، صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورت سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. صلوا علی الحبیب. میرا نام جاوید علی قریشی ہے، میں مولانا الیاس قادری صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی سوٹ غور فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ جو بھی مسلمان دنیا سے رخصت ہو جائے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے. تو سود خور جبکہ مسلمان ہے تو اس کے لیے بھی دعائیں مغفرت کی جائے، بلکہ نماز جنازہ میں بھی تو دعا پڑھی جاتی ہے، جنازہ بھی اس کا پڑھیں گے تو اس میں بھی دعائیں مغفرت ہے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا، کہ اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرما. یا ایک نقطہ یہ بھی عرض کروں کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دادا جان انتقال کر گئے، اس کی مغفرت کی دعا کر دیجئے، امی بیمار ہے اس کی شفا ہو جائے تو میری نوکری لگ جائے. یعنی جو فوت ہو گیا اس کے لیے سمجھتے ہیں کہ دعا مغفرت کرنی ہے، تو صرف جو فوت ہو گیا اسی کے لیے نہیں کرنی، زندوں کے لیے بھی کرنی ہے، اپنے لیے بھی کرنی ہے. تو یہ اپنے جنازے کی دعا میں بھی ہے. اسی طرح وہ جیسے کہ ملاقات میں جو ہاتھ ملاتے ہیں اس میں بھی ایک دعا ہی ہے، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہم لوگ زندوں کے لیے دعائیں مغفرت کا ذہن نہیں رکھتے، حالانکہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ جب بزرگوں سے ملتے تھے تو آپ خود فرماتے کہ جو آپ کے مضامین ہیں اس طرح کے کہ میں صرف اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواتا ہوں بزرگوں سے جب ملتا ہوں. یہاں تک کہ ایک مجذوب کے پاس آپ تشریف لے گئے تو اس نے کہا اچھا اچھا فلاں کام کے لیے آئے ہو، تو آپ نے فرمایا کہ حضور میں صرف مغفرت کی دعا لینے کے لیے حاضر ہوا. اس لیے زندوں کو بھی مغفرت کی دعا دینی بھی چاہیے دعا کرنی بھی چاہیے, لیکن بہرحال اب ہمارا یہ انداز ہے زندگی کا کہ صرف مرنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو میں بھلے ابھی فی الحال آپ کو زندہ نظر آ رہا ہوں, درخواست ہے کہ میری بے حساب مغفرت ہو جائے, اس کے لیے دعا ضرور کرنا. عشر مغفرت تو پتہ نہیں ہم زندہ رہیں گے, ملے گا نہیں ملے گا, عشر رحمت چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سبھی کی بے حساب مغفرت فرمائے, اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ارشاد حسین ہے, ضلع توبہ ٹیکسنگ سے بات کر رہا ہوں. جناب والا مدنی چینل الحمدللہ بہت اچھی طرح سے ہم واقف ہیں اور کافی دیر سے دیکھتے ہیں, بہت خوشی ہے, اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ. سوال یہ ہے جناب کہ آدمی سفر کی نیت سے گھر سے باہر نکلے, کہیں دور جا رہا ہے, سفر کی مسافت مکمل نہیں ہوئی, یعنی کہ اس نے 5 کلومیٹر سفر کیا, ابھی اپنے ضلع میں اپنے علاقے میں اپنے گھر میں ہے, 5 کلومیٹر سفر کیا, نماز کا وقت ہو گیا, آیا کہ وہ مسافر ہے, نماز قصر پڑے گا یا نماز مکمل پڑے گا؟ اگر وہ سفر کی مسافت کی نیت سے سفر پر نکلا کہ مجھے مثلا 100 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے, تو جو ہی وہ اپنی آبادی سے باہر ہو گیا اس پر قصر واجب ہو گئی. 5 کلومیٹر کیا, آدھا کلومیٹر ہی سفر کیا سمجھو, اور وہ آبادی سے باہر ہے, مطلب آبادی کے اندر جب تک ہے تب تک نہیں. جیسے باب المدینہ والا حیدرآباد جا رہا ہے, زمزم نگر جا رہا ہے, تو وہ زمزم نگر 150-200 کلومیٹر دور ہے باب المدینہ سے, تو یہ باب المدینہ میں تو جب تک میلوں میل پھیلا ہوا ہے, تو باب المدینہ میں جب تک ہے تو وہ پوری پڑے گا. جو ہی باب المدینہ کی آبادی سے وہ باہر ہوگا تب اس پر بھلے آدھا کلومیٹر ہے, 1/4 کلومیٹر چلا ہے, وہ نماز وقت آ گیا, نماز پڑھنا چاہ رہا ہے, تو اب یہ قصر کرے گا. ظہر عصر اور عشاء کے 4 فرض جو ہیں ان کو 2-2 پڑے گا ان کے, یہ ہے قصر. اس کے علاوہ ساری سنتیں یا وتر مغرب کے فرض یہ سب پورے پڑھنے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. بابا یہاں پر ہمارے گلزار طیبہ کے جامعۃ المدینہ کے اسلام بھائی آئے ہیں, انہوں نے بھی ایک سوال دیا تھا, ابھی وہ یہاں موجود نہیں ہے, اسی سے متعلق تھا کہ اب جیسے گلزار طیبہ سے ہمیں یہاں اعتکاف کے لیے آنا ہے 30 دن کے لیے, تو گلزار طیبہ سے لے کر باب المدینہ کے سفر میں جو نمازیں پڑھی جائیں گی, یا باب المدینہ سے جب گلزار طیبہ جائیں گے تو وہ جو سفر کیا جائے گا تو اس میں وہ نمازیں کس طرح پڑھیں گے؟ آبادی سے باہر نکلیں گے تو قصر پڑیں گے. نہیں, گلزار طیبہ کی آبادی سے جب یہ باہر نکلیں گے نا, تو چونکہ ان کا سفر شرعی سفر ہے, تو اس لیے یہ باب المدینہ کی آبادی میں داخل ہونے سے پہلے پہلے قصر پڑیں گے, اور پھر جب باب المدینہ کی آبادی سے نکل کر گلزار طیبہ کے لیے روانہ ہوں گے, تو باب المدینہ کی آبادی سے نکل کر گلزار طیبہ کی آبادی میں داخل ہونے سے قبل جو ان کا پیریڈ یہ فاصلہ, اس میں قصر پڑیں گے. کیونکہ گلزار طیبہ تو یہاں سے میرا خیال ہے کوئی 1500 کلومیٹر تو ہوگا, تو یہ شرعی سفر ہے. اب کیونکہ یہاں 1 مہینہ رہنا ہے یا 15 دن یا اسے زیادہ رہنا ہے, تو یہاں یہ باب المدینہ میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موتقف ہے, تو باب المدینہ میں یہ پوری پڑھیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. پاپا بھی وہ یہ سوال رکن شورا کی طرف سے آیا ہے کہ جیسے بعض شہر ہوتے بہت قریب قریب ہوتے ہیں, جیسے شیخو پورا, مرکز الاولیاء, ان کے درمیان کی مسافت پورے 92 کلومیٹر کی بنتی نہیں ہے شہر کے اطراف بڑھ جانے کی وجہ سے. تو اب ایسا ہوتا ہے کہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو شیخو پورا سے مرکز الاولیاء کے ایک کونے تک پہنچیں گے تو وہ تو چند کلومیٹر بنا, لیکن اب وہ مرکز الاولیاء کے اس کونے تک پہنچ رہے جو 92 کلومیٹر سے زیادہ بن رہا ہے, تو کیا ایسی صورت کے اندر ان کو مسافر بن جائیں گے وہ, جبکہ دونوں شہر کے بیچ میں 92 کلومیٹر نہیں ہے؟ وہ آبادی تو آبادی ہے نا, دیکھیں آبادی سے باہر نکل کر وہ کاؤنٹنگ شروع ہوگی کہ فاصلے کی, اور آبادی میں داخل ہوتے وقت میں نے باب المدینہ کی مثال دی نا, یہ تو میلوں میل تک پھیلا ہوا ہے. تو باب المدینہ کے اندر اندر جب تک یہ سفر کرتا رہا, اس کو عرفن تو سفر بولتے ہیں لیکن یہ شرعی سفر نہیں ہے, تو اس میں قصر نہیں ہوگی. تو شیخو پورا کی آبادی سے نکل کر مرکز الاولیاء کی آبادی میں داخل ہونے تک اگر فاصلہ سفر کا نہیں بنتا 92 کلومیٹر کا, تو یہ شرعی سفر نہیں ہے. اگر وہ ایسے راستے سے آبادی میں آ رہا ہے کہ بھائی ایک راستہ وہ بھی ہے کہ شیخو پورا سے نکل کر یہ اگر اس راستے سے مرکز الاولیاء میں جائے گا آبادی سے نکل کر, تو وہ مثلا 112 کلومیٹر ہو جاتا ہے, تو اس راستے کے حوالے سے یہ مسافر ہو جائے گا, ہے نا, اس راستے کے حوالے سے مسافر ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد یوسف حسینی نقشبندی اتاری صوبہ سندھ سے آیا ہوں. عالمی مدنی مرکز میں مدنی تربیت کورس کرنے کی شہادت حاصل کر رہا ہوں. مجھے ہی سوال آئے تا اگر کوئی ایک مہینے جو یا بن مہینے جو ننڈڑو بچو مری وجے, ان کی جناز نماز نہ تھی, وہ دفنائے ہو, تو ان کی بعد میں جناز نماز پڑھجے یا کیسے پڑھجے, ان کے بارے میں بتائیں برائے کرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچہ ہو یا بڑا مسلمان, اس کی نماز جنازہ فرض کفایا ہے. جن جن کو پتا چلا ان میں سے اگر کسی نے بھی نہیں پڑھی تو سب گناہگار, بعض نے پڑھ لی تو سب پر ساقط, گناہگار کوئی نہیں ہوگا. تو اچھا, اب اس کو بغیر جنازے کی نماز کے دفنا دیا, تو جب تک قبر میں اس کی لاش خراب نہیں ہوتی, پھٹتی نہیں ہے, اس وقت تک نماز جنازہ قبر پر جا کر پڑھنی ہوگی. تو اس کی جو مقدار بہار شریعت میں لکھی ہے کہ وہ 3 دن کے بعد لاش پھٹتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 دن کے اندر اندر نماز جنازہ پڑھ لے. 3 دن گزر گئے, اس سے زیادہ ہو گئے تو اب نہ پڑھی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا یہ جو 3 دن والا بابا, جیسے 3 دن ہے, اس میں میت کی کیفیت اور موسم وغیرہ کا بھی کوئی دخل ہوگا کبھی جلدی اور دیر کے حوالے سے؟ اب قبر کے اندر موسم منو مٹی تلے, ویسے تو زمین کے اندر گرمی ہوتی ہے. اب یوں تو بعضوں کی لاشیں خراب ہوتی بھی نہیں ہیں, اب یہ باہر والے کو کیسے پتا چلے گا کہ اندر لاش خراب نہیں ہوئی ہے؟ تو اس لیے فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام کے حوالے سے صاحب بہار شریعت جو کہ بہت بڑے عالم و مفتی تھے, اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے, انہی کا سہارا لے کر تو ہم چل رہے ہیں. تو اس لیے انہوں نے جو لکھا ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں. اب اندر ہو سکتا ہے واقعی لاش خراب نہ ہوئی ہو اور برسوں کے بعد قبر کھدے تو وہ لاش پوری نکلے سلامت جی. نکلتی بھی ہے نا جی. جی اصل میں وہ جو فرما رہے ہیں اس لحاظ سے اصل میں ہے لکھا ہوا لیکن وہ جو آپ نے فرمایا وہی درست ہے, یعنی بعض نے موسم اور ساتھ ہی علاقے کا لحاظ کیا ہے کہ جسے جتنی ٹھنڈک ہوگی علاقے کے اندر اس کا لحاظ ہے, لیکن جو مقدار مقرر کی وہ تین دن ہی کی ہے کیونکہ اندر کا حال عام طور پہ معلوم نہیں ہو سکتا. زیادہ سے زیادہ تین دن. اچھا قبر کے اندر بھی وہ جو گڑا کھود کر جو رکھا تو اس پہ موسم کا اثر پڑتا ہے؟ اچھا جزاک اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الرحمان, سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں کپڑے وغیرہ تو صاف ہونے چاہیے, جو مکھیاں وغیرہ ہوتی ہیں مکھیاں وغیرہ گندگی پر بیٹھتی ہیں, اس لیے تو جب ہمارے کپڑوں میں بیٹھتی ہیں تو اس کے لیے کپڑے خراب نہیں ہوتے کیا؟ نہیں, مکھی اگر نجاست سے اڑ کر سیدھی اپنے کپڑے پر آ کر بیٹھ گئی تب بھی کپڑے پاک ہیں. یہ علماء نے لکھا ہے, بہار شریعت میں یہ مسئلہ ہے. ایک بزرگ غالب امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ الرازق کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اسی وجہ سے اپنے لیے نماز کے لیے الگ کپڑے رکھے کہ استنجا خانے کے لیے الگ اور نماز کے لیے الگ. پھر انہیں ان کی توجہ شریف گئی کہ میں اس طرح کروں گا, یہ آپ تقوا فرما رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کی وجہ سے مشقت میں پڑ جائیں کہ یہ کرنا چاہیے, مسئلہ یہ ہے. تو اس لیے پھر انہوں نے یہ عمل ترک کر دیا. تو اس لیے اس پر مطلب یعنی کہ توجہ نہ فرمائیں, کپڑے پاک ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. یہ جنازے کے بارے میں تدفین کا جو مسئلہ تھا وہ بہار شریعت جلد اول حصہ چوتھا صفحہ 840 مسئلہ نمبر 31, میت کو بغیر نماز پڑھے دفن کر دیا اور مٹی بھی دے دی گئی تو اب اس کی قبر پر نماز پڑھیں جب تک پھٹنے کا گمان نہ ہو, اور مٹی نہ دی گئی ہو تو نکالیں اور نماز پڑھ کر دفن کریں, اور قبر پر نماز پڑھنے میں دنوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں کہ کتنے دن تک پڑھی جائے, کہ یہ موسم اور زمین اور میت کے جسم و مرض کے اختلاف سے مختلف ہے. گرمی میں جلد پھٹے گا, اور جاڑے یعنی سردیوں میں بدیر یعنی دیر میں پھٹے گا. تر یا شور یعنی پانی والی زمین یا کھاری زمین میں جلد, خشک اور غیر شور یعنی سوکھی زمین اور جو زمین نمکین نہ ہو اس میں بدیر یعنی دیر میں پھٹے گا. فربے جسم یعنی کہ جو موٹا ہوگا وہ جلدی پھٹے گا, اور لاغر یعنی کمزور بدن والا یہ دیر میں پھٹے گا. وہ تین دن والا کرے. اچھا وہ تین دن والا فتح رضویہ شروع. السلام علیکم. تین دن والا ہے تو صحیح. ہم نے جو مسئلہ بیان کیا وہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے, کیونکہ یہ بہار شریعت کا جزیہ بھی درست ہے, لیکن اس میں آدمی طے نہیں کر سکتا کہ کب تک پڑھے جنازے کی نماز. فتاوی رضویہ میں مزید خلاصہ ہے, یوں سمجھ لیجئے. تو فقہائے کرام کے الگ الگ اس میں اقوال ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جامع المدینہ مرکز الاولیاء لاہور سے جو اعتکاف کے لیے آئے ہیں سوال عرض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بابا جان محمد فضیل رضا عطائی جامعۃ المدینہ ڈیفنس مرکز اولیاء لاہور پنجاب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ فرض نماز میں سب سے پہلی صف افضل ہے تو نماز جنازہ میں آخری صف افضل کیوں ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ باپا جان کوئی بھی نیکی کرنے پر لوگوں کی باتوں اور ریاکاری سے کیسے بچا جائے؟ اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا پانچ درس کی بھی انہوں نے کچھ ہمیں بابا انشاءاللہ عزوجل ہر روز پانچ درس کرنے کی نیت کی ہے. انشاءاللہ عزوجل پانچ درس ہر روز کیا کروں گا. ماشاء اللہ. کبھی دیے ہیں پانچ درس آپ نے؟ جی پہلے کبھی دیے ہیں پانچ درس؟ بابا تین سے چار الحمدللہ ہو جاتے ہیں لیکن پانچ ڈیلی دے رہے ہیں. جی الحمدللہ. کب سے؟ جی مسجد میں اس کے علاوہ چوک درس کی بھی ترکیب ہوتی ہے. کب سے دے رہے ہیں؟ باپا جامعۃ المدینہ میں حاضری ہوئی ہے اس وقت الحمدللہ ایک ڈیڑھ سال ہو گئے کم و بیش. اچھا دعا فرما دیجئے بے حساب بخشش مغفرت. ان کو تو تحفہ دو یار. وہ اپنے فیضا نے ریاض الصالحین سبحان اللہ مرحبا تین چار درس دے رہے ہیں. جی بابا ماشاء اللہ پانچ دیں گے مرحبا. جذبہ بھی ہے کہ ریا سے بچنے کا. اللہ برکت دے. بابا انشاءاللہ عزوجل 63 دن میں اس کو بھی پڑھنے کی نیت کرتا ہوں. سبحان اللہ دعا فرما دیجیے. اللہ اور برکت دے. بس مدنی کاموں کی جو دھومے بچاتے ہیں مجھے ان سے بڑا پیار ہے. سبحان اللہ ہم بھی بچائیں گے انشاءاللہ. درس ہم بھی دیں گے انشاءاللہ. قافلوں میں ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ. تو ایک تو انہوں نے وہ نماز پنجگانہ نماز میں جیسے اول صف فضیلت ہے اور جنازے کی نماز میں آخری صف افضل ہے. تو اب اس کی حکمت معلوم نہیں ہے. معلوم پہلی صف عام نمازوں میں پہلی صف افضل ہے, نماز جنازے میں آخری صف افضل ہے. کیوں؟ یہ حکمت کوئی یقیناً ہوگی ہمارے علم میں نہیں ہے. اگر علمیہ نے تلاش کر لی تو انشاءاللہ عرض کریں گے. انشاءاللہ ہوگا کتابوں میں لکھا ہوا اس کا. پڑھا بھی ہو سکتا تو دین سے نکل جاتا ہے. اب بہار شریعت کا جزیہ پڑھ کے میں نے آپ کو سنایا. میں نے پتا نہیں کتنی بار ہو سکتا ہے پڑھا ہو اس کو, نکل جاتا ہے ذہن سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام قیصر عباس ہے, میں ملتان مدینۃ الاولیاء سے میرا تعلق ہے. جی حضرت صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے, تو کچھ لوگ جو رومال یا چادر وغیرہ کو ایسے ہی سر پہ باندھ لیتے ہیں بغیر ٹوپی کے, تو اس میں وہ کیا کیسا ہے, وہ صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں؟ تو اس کے متعلق آپ کا ارشاد گرامی کیا ہے جناب؟ یہ اس کا جواب بتا فرما. امامے کے لیے تین پیچ تو ہونے چاہیے یہ قول کے مطابق, کہ کم از کم تین پیچ آ جائیں, اور ٹوپی بھی امامے کے نیچے ہو, کیونکہ بغیر ٹوپی کے امامہ باندھنا جو ہے نا یہ وہ یہودیوں یا مشرکوں کی مشابہت, مشرکین جو ہوتے تھے وہ بغیر ٹوپی کے امامہ باندھتے تھے. تو ٹوپی پر امامہ جو ہے ہمارا اور مشرکین کا فرق ہے. تو ٹوپی پر امامہ باندھنا یہ اچھا ہے. اگر بغیر ٹوپی کے کسی نے امامہ باندھا تو گناہ گار نہیں کہیں گے. تو اسی طرح جس نے یہ وہ رومال لپیٹ لیتے ہیں ایک دو پھیرے دے دیتے ہیں, اس کو بھی گناہگار نہیں کہیں گے, لیکن یہ امام شریف کی سنت ادا نہیں ہوگی اس طرح. گناہگار تو نہیں ہوگا نہ, سنت سے وہی ہے کہ سنت جو میں نے عرض کی کہ سنت یہ کہ ٹوپی پر امام آؤ, کم از کم تین پیچ ہوں. تو اب جس نے رومال لپیٹ لیا ظاہر ہے وہ سنت, اس کی ترک کوئی خلاف سنت ہوا, لیکن گناہگار نہیں کہیں گے. نماز میں کوئی اس پہ اس میں ملے گا اپنے فتاوی رضویہ میں لفظ مکرو شاید, اگر فتح رضیہ میں ڈھونڈتے اس کا مسئلہ رومال لپیٹنے کا. مدنی بہار آؤ, ابھی ان کا ریاکاری والا جواب دے گیا بھائی. چلیے آپ مدنی بہار سنا دیجئے. مدری چینل پر موصول ہونے والے ایس ایم ایس اور ای میل وغیرہ کی ضرورت نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی, یعنی مفہوم کو باقی رکھتے ہوئے الفاظ کی تبدیلی کی جاتی ہے. ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے کہ میں مدنی ماحول سے کافی دور تھا, اگر کوئی اسلامی بھائی مجھے نیکی کی دعوت دیتا بھی تو میری حالت یہ تھی کہ میں ان سے لڑتا اور برا بلا کہتا. بعض دفعہ تو میں نیکی کی دعوت دینے والے اسلامی بھائیوں کو تنگ کر کر بھاگ جاتا اور اپنے دوستوں کو بھی ان اسلامی بھائیوں کی نیکی کی دعوت سننے سے منع کرتا. اسی غفلت میں میری زندگی کے ایام گزر رہے تھے کہ ایک دن ربیع الاول میں مجھے سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت ملی اور اس میں امیر اہل سنت کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی. الحمدللہ عز و جل میں مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا, اور مدنی ماحول سے وابستہ ایسا ہوا کہ پہلے اسلامی بھائیوں کو تنگ کیا کرتا, اب دیگر اسلامی بھائیوں کو لے کر خود ہفتہ وار اجتماع میں آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. الحمدللہ عز و جل. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ. آپ جہاں بھی ہو شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پول آپ کے ساتھ www.amirahlsunnat.net پر اپنے وقت کی سہولت کے ساتھ امیر اہل سنت کے مدنی پول مدنی مذاکرے آپ سننے کی سعادت حاصل کر سکتے, بلکہ اب تو فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ بھی آ چکا ہے. ڈی وی ڈی رنگ برنگے مدنی پھول کے ذریعے بھی, جس میں ایک ڈی وی ڈی کے اندر تقریباً 10 گھنٹے کے مدنی پھول آپ حاصل کر سکیں گے. 75 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے. تو آپ انہیں حاصل فرمائیں اور اپنے وقت کی سہولت کے مطابق مدنی چینل کے ناظرین مدنی مذاکرے سننے کا معمول بنائیں. صلو علی الحبیب. بپا وہ ریاکاری والا سوال, ریاکاری سے کیسے بچا جائے؟ جس کو ریاکاری کا خطرہ ہو اس کو تو اپنا عمل چھپانا چاہیے, اور ویسے بھی بزرگوں کا یہی ارشاد ہے, یہ بھی ارشاد ہے کہ جس طرح اپنے گناہ چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیاں بھی چھپائے. لیکن ہمارا انداز الٹ ہے, گناہ تو لوگ وہ پھٹ پڑتے ہیں بول دیتے ہیں اپنے, لیکن اور نیکیاں بھی اسی طرح بول پڑتے ہیں چھپاتے نہیں ہیں, دونوں کی یہی حالت ہے. اور انتظار رہتا ہے کہ کسی طرح ہم کوئی موقع ملے تو میں اپنے مطلب کارنامے میں سناؤں کہ میں وہ رجب شعبان رمضان کے روزے رکھتا ہوں, تو میں فلاں کام کرتا ہوں, میں تہجد پڑھتا ہوں, اتنے عرصے سے شراط میری نہیں چھٹی, چاشت نہیں گئی, تلاوت کرتا ہوں, پہلی صف نہیں چھوڑتا, سارا رمضان کا مہینہ میں نے پہلی صف میں نماز پڑھی. حالانکہ دیکھنے والے ویسے بہت ہوتے ہیں پہلی صف والے, وہ لیکن پھر بھی بازو کا تو رہا نہیں جاتا, تو مائک پر اس کا اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں پہلی صف کا بڑا پابند ہے, وہ جھوم رہتا جھوم رہا پھول رہا, یہ نہیں کہ شرمندہ ہو آدمی گھبرائے کہ اب میرا کیا ہوگا, تو یہ ذہن نہیں ہے اصل. تو نیکیاں چھپاؤ تحریک کے پہلے نعرے لگتے تھے لیکن اب وہ بھی بند ہو گئے. نیکیاں چھپانے کا ذہن بہت مشکل ہے. نیکیاں اگرچہ ظاہر کرنے کی بھی صورتیں ہیں کہ کوئی پیشوا ہے وہ اپنی نیکیاں اس نیت سے اگر کوئی نیکی ظاہر کرتا ہے کہ جو ماتحت ہیں ان کو رغبت ملے گی تو یہ اس کا نیکی کا اظہار کار ثواب اس نیت سے. اسی طرح استاد شاگرد پیر مرید پر ظاہر کرتا ہے نا. تو یہ صورت عمدہ صورت ہے تہدی سے نعمت کے لیے, اللہ کی نعمت کے چرچے کے لیے کوئی اپنی نیکی کا اظہار کرتا ہے تو بھی درست, لیکن یہ مطلب پھر بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے احیاء العلوم جلد تیسری میں اس کا کافی یعنی کہ مناسب بہت پیارا خلاصہ فرمایا کہ نیکی کا اظہار کون کرے کب کرے اور کون نہ کرے وغیرہ. اس پر تو یہ سارا بیان کر کے تصوف کے مدنی پھول ارشاد فرما کر پھر اپنا اندیا یہ دیا ہے کہ نیکیاں چھپانے ہی میں عافیت ہے, نہ ہی بتائے تو اچھا ہے, کیونکہ بتانے میں ایک تو نیت کی اصلاح بہت مشکل ہے. اگر کوئی اپنا یہ عمل ظاہر کرے اور آپ اس کو پوچھو گے نا آپ کیوں بتا رہے ہیں, تو عین ممکن ہے کہ تھوڑا بہت جو مسائل جانتا ہوگا نا بولا میں تو تہدی سے نعمت کے لیے بتا رہا ہوں, میں تو آپ کی ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں. اچھا اگر مزید اس کی ڈیپ میں جائیں گے تو یہ نیت کب کی, کیا آپ نے بولنے سے پہلے نیت کی تھی یا اب نیت کی تو چپ ہو جائے گا, یا مزید ہو سکتا ہے بول دے کہ پہلے سے نیت کی تھی اور یہ, تو اس طرح وہ دو جھوٹ میں شاید مبتلا ہو جائے. کہ بعض اوقات آدمی اپنا عمل اظہار کرتا ہے لیکن اگر اس کو وہ توجہ جائے میں تہدی سے نعمت کے لیے بول رہا ہوں حالانکہ پہلے بول چکا ہے نیت تو پہلے کر دی تھی یہ بعد میں کر رہا ہے, تو اس طرح پھر جھوٹ میں جا کے وہ اس کا اینڈ ہوتا ہے اور بتا رہا ہوتا وہ اپنی عزت بنانے کے لیے. تو وہ ریا جو ہے نا اس کی تعریف, ریا کی تعریف یہ ہے کہ عبادت کا اظہار کسی پر عبادت ظاہر کرنے سے مقصود سامنے والے کے دل میں عزت پیدا کرنا اپنا مقام پیدا کرنا یا اس سے کچھ مالی فائدہ حاصل کرنا, یہ ریا کی تعریف. تو تعریف پر نظر رکھیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ مسئلہ حل ہوگا کہ آپ اس کو کیوں بتا رہے ہیں. تو اسی لیے کہ یار یہ اپنا مطلب تھوڑا رسپیکٹ کرے مجھے دیکھ کر, مطلب احترام کرے, پسندیدہ نظر سے مجھے دیکھے, خالی پسندیدہ نے کوئی بولے نا میں نے یہ عمل کیا وہ عمل کیا یہ کیا وہ کیا, آدمی یوں دیکھے گا یا جھک کر ہاتھ چوم لے گا تو یہ اس کو اس کا پگار مل گیا, اس کی تنخواہ مل گئی, اس کا گویا اجر مل گیا. اور اب قیامت کے دن بہت رسک ہے, قیامت کا معاملہ اتنا سخت ہے, اس کے عذابات اتنے سخت ہیں کہ توبہ یعنی اتنا ہی یعنی ایک روایت کے مطابق اگر یہ بھی ہو جائے نا تو خدا کی قسم بہت رسوائی ہے کہ جو ریاکار ہوگا نا اس کو قیامت کے دن پکار جائے او ریاکار. اب بھرے مجمع میں یہاں بھی اگر کوئی کہہ دے کسی کو او ریاکار چپ مر, کیا بک بک کیا جا رہا ہے اپنی نیکیوں کا اظہار کیے جا رہا ہے, تو میرا خیال ہے وہ حالت خراب ہو جائے اس کی. قیامت کے دن سب کے سامنے اگر اتنا ہی کہہ دیا جائے کہ او ریاکار وہ مکار, پھر یہ بھی ایک روایت ہے کہ اس کو کہا جائے گا کہ تو نے جس کے لیے عمل کیا تھا اجر اس سے لے, بدلہ اس سے لے, ثواب اس سے حاصل کر. اللہ کے لیے تو عمل کیا نہیں تھا جو ثواب ملے تم کو. تو مزید جو عذابات کی وعیدیں ہیں وہ اپنی جگہ پر. تو اس سلسلے میں آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ مکتبۃ المدینہ نے کتاب شائع کی ہے, اس کا نام ہے ریاکاری. یہ مختصر سی کتاب ہے, سو سوا سو صفحے کی ہوگی شاید, تو اس کو آپ حاصل کیجئے, اس کو پڑھیے, انشاءاللہ عزوجل عمل چھپانے کا ذہن ملے گا. جو بھی اعمال ہے آدمی کرتا ہے وہ بس چھپ کر کرنا چاہیے اللہ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے کہ بس اس کا اجر مجھے اپنے رب سے لینا ہے. بندہ کیا دے گا یار, بندہ دے دے کے بھی کیا دے گا, رب تو اپنی جنت عطا کر دے گا. اپنے کرم سے. تو جنت زمین و آسمان کی چوڑائی سے بھی بڑی ہے, بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے. جنت کے جتنے بھی فضائل اور جتنے بھی اس کے فضائل نہیں, جنت کے جتنے بھی یعنی کہ کیفیات جو بیان ہوئی ہے نا, یہ احادیث مبارکہ میں قرآن کریم میں یہ سب ہمیں سمجھانے کے لیے. اور جنت کی حقیقت تو اسی وقت ہم پر کھلے گی جب ہم اس کو دیکھیں گے اللہ کی رحمت سے, کہ وہ جو کچھ قرآن و حدیث نے بیان کیا وہ درست ہے, ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. ہم دیکھیں گے تو سمجھیں گے اچھا ایسی ہے جنت. باپا بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو بتا رہا ہوں کسی اور کو مت بتانا, یہ چھپانے میں آئے گا. ہاں وہ اپنے بیسٹ فرینڈ کو بتائے گا یا خاص جس سے اس کو اپنی عزت کروانی ہے یا کچھ پیسے وغیرہ نکلوانے ہیں یا کوئی مطلب چیزیں کھانی ہے, کہ ہوٹل میں جائیں گے تو چائے کے پیسے چائے پئیں گے پیسے دینے کے لیے, یہ آگے بڑھ جائے کرے گا میرے پیسے بچ جائیں گے, اس یہ مقاصد ہیں. تو ریا تو ہے, اب ایک کو بتائیے ہزار کو بتائے, جتنے کو زیادہ بتائے گا ہلاکت میں اضافہ ہوگا, کم کو بتائے گا ہلاکت میں اس مقابلے میں کمی ہوگی, لیکن ایک چنگاری بھی گودام کو جلانے کے لیے کافی ہے. تو اس لیے وہ ایک چنگاری بھی کیوں, ایک کو بھی کیوں بتائے. ہوتا یہی ہے واقعی کہ اپنے بیسٹ فرینڈ کو اپنے خاص دوست کو تو سب بتائے گا, تو اس کو بھی نہ بتایا جائے, اپنی امی کو بھی نہ بتایا جائے, ابو کو بھی نہ بتایا جائے. حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ غالباً 20 سال کا عرصہ ہے نا, 20 سال تک یہ روزے رکھتے رہے, لیکن ان کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ روزہ رکھتے ہیں, نفلی روزہ پتہ نہیں چلا. وہ ہوتا یہ تھا کہ وہ جو کھانا ناشتہ ہوتا تھا وہ اپنا کھانا یہ کام پر جاتے تھے تو ساتھ لے لیتے تھے, تو گھر والے ہی سمجھتے ہوں گے کہ جا کر کہیں کھا لیں گے اپنی جگہ پر, یہ کھانا آپ خیرات کر دیتے تھے کسی کو کھلا دیتے تھے. پھر شام کو آ کر وہ افطار ہو چکی ہوتی تھی تو گھر پہ کھانا کھا لیتے تھے. تو 20 سال تک گھر والوں کو نہیں پتا چلا کہ روزہ رکھیں, ہم ایک روزہ رکھیں تو میڈیا کو مدنی چینل پر کھڑے ہو کر اعلان ہوگا محمد علی روزہ رکھے گا کل نفلی روزہ. باپا ایک اور نازک موضوع بھی ہے, آپ ہی سے پوچھیں گے کہ یہ کسی بزرگ کی بارگاہ میں, سوال تھوڑا بدل کے کر لیتا ہوں, بزرگ کی بارگاہ میں گئے آپ, انہوں نے کوئی خاص تحفہ دے دیا یا خاص شفقت دے دی, یا وہ چائے موجود تھی بقیہ حاضرین بھی موجود تھے تو صرف ایک کو دیا, اب وہ جا کر باہر اب تحادیث نعمت کرے یا وہ برکتیں بتائے یا پیر صاحب کی شفقتیں بتائے, اس نیت سے بار بتانا, اس کے حوالے سے ہماری کو رہنمائی فرما دیں. اس میں بس وہی نیت کا معاملہ ہے کہ اس کو, اس میں بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنی فضیلت جتانی مقصود ہوتی ہے کہ مجھ پر بڑی شفقت ہے, کیونکہ وہ جب کوئی بہت یعنی کہ مشہور شخص ہو نا دینی حوالے سے, اور اگر اس سے ہاتھ ملا لیے نا تو بعض بیچارے اتنے عقیدت مت ہوتے ہیں کہ اس ہاتھ ملانے والے ہاتھ چوم لیتے پکڑ کے, تو یوں کہ میرے پھر اس ماں نے ہاتھ چومے جائیں گے, کوئی میری یوں آنکھیں چوم لے گا کہ تم نے ان آنکھوں سے فلاں کو دیکھا ہے, ہم تو دیکھ نہیں سکتے بہت دور پڑے, چلو ہم آنکھوں کو چوم لیں, تو اس کی یوں عزت بڑھتی ہے. تو اگر وہ اپنی عزت بڑھانے کے لیے یہ بیان کر رہا ہے تو کم از کم حب جہاں کا مریض تو ہے, وہ اپنی عزت اور شہرت چاہتا ہے. اس کو ریا دراصل عبادت میں ہوتا ہے, اور کاموں میں ریا نہیں ہوتا. جیسے کہ کسی نے بغیر نیت کے سخاوت کی, ثواب کی نیت کے بغیر لوگوں کو مال دیا اور یہ اس نے چاہا کہ لوگ مجھے سخی کہیں, تو اس کو ریا کار نہیں کہیں گے, کیونکہ اس نے بغیر نیت کے, اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے دیتا, نیت کرتا, کسی کو مال دیتا تو یہ عبادت شمار ہوتا. تو اب اس کا مال دینا چونکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہی نہیں ہے تو یہ عبادت نہیں ہے. اب اس نے جو یہ سخاوت کی, یہ مذموم ضرور ہے, لیکن اب اس کو مطلب یہ کہ ریا کار نہیں کہیں گے. ریا کاری اس کام کو کہیں گے جس میں جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے. تو یہاں اس نے جو یہ بیان کیا تو یہ اللہ کی رضا کے لیے تو بیان کرتے نہیں ہوں گے، یہ اس سے کہ اپنی مطلب واہ واہ ہو ذرا. بڑی شفقت ہے پیر صاحب کی، حضرت تو مجھے دیکھے جا رہے تھے، او میں نگاہوں سے مطلب بس فیضیاب ہوں ان کے. تو اب اس طرح وہ مطلب حب جا عزت شہرت چاہتا ہے. میری جو موٹی عقل میں آتا ہے کہ یہاں حب جا کا پہلو نمایاں ہو رہا ہے واللہ اعلم. تو یہ ہے تو یقیناً مضمون حب جا تو بہت خراب ہے، کہ یہ مطلب میں تو اس کو حب جا کو وہ ریاکاری کا مین انٹرنس کہتا ہوں، صدر دروازہ، کہ اسی طرح آدمی ریاکاری میں جا پڑتا ہے. بابا کوئی مثال آپ کی حب جا کے ذریعے ریاکاری میں آنے کی کچھ یہ عنایت فرمائے. جس کو اس طرح کے کاموں میں یعنی عزت عزت عزت چاہیے، شہرت چاہیے شہرت چاہیے، تو وہ جا کر وہ نیکیوں میں بھی تو شہرت ہی ڈھونڈے گا نا. کہ میں نے رمضان المبارک میں فیضان مدینہ میں افطاری بھیجوائی ہے، لوگ ایک دن کی بھیجواتے ہیں، میں نے دو دن کی بھیجوائی ہے، اور وہ ایک افطاری کا مطلب ایک لاکھ روپے یا ایک لاکھ بارہ ہزار روپے خرچہ ہے، وہ دو بھیجوائی ہے. اللہ قبول کرے، پہلے بیان کر دیں اللہ قبول کرے، یہ اللہ قبول کرے بعد میں جھیم پنڈا ڈگری بھی ہوتا ہوگا. نیت پر ہے، اگر یہ نیت ہے کہ یہ دو کا اس لیے اگلے کو کہہ رہا ہے کہ اس کو جو چھا جائے بھی پارٹی ہے، یہ تین کر دے گا تو ہماری دعوت اسلامی بھی بھلا ہو جائے گا. تو یہ اگر اس پر نیت اچھی ہے تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنا نیک عمل ظاہر کرتے ہیں اس میں نیت ان کی کوئی ہوتی نہیں ہے. اب وہ زبردستی کھینچ تان کے نیت کرے بھی تو نیت نہیں ہے، وہ نیت تو دل میں جو ہے نا وہ ہے نیت، زبان والی نیت ویلڈ نہیں ہے. دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ ہے تو وہ اس سے بات بنے گی نہیں. تو یہ تو اس طرح مطلب بہت سارے، میں نے 12 ماہ میں سفر کیا، میں نے 25 ماہ میں سفر کیا، میں وقفے مدینہ ہوں، میں نے اتنے سال سے قافلے نہیں چھوڑے، میں نے اتنے سال سے فیضان سنت کا درس دیا، یہ کیا وہ کیا. اب اس کا اپنے وہ کرے نا اسکیننگ، تو اتنے سال سے درس دیا تو کبھی ناگا کیا کہ نہیں کیا، بیمار پڑے کہ نہیں پڑے، سفر پیش آیا کہ نہیں پیش آیا، یہ اپنے اسکیننگ کریں تو بہت سارا اس میں ڈسکاؤنٹ اپنے کو مل جائے گا. تو یہ آسرا نہیں کرتے اپنے عمل کو، بعض لوگ بڑا چڑھا کر بیان کرنے کا بڑا جذبہ. ایک تو یہ کہ یہ تو بہت یہ بھی پرانا مرض ہے، حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی یہ تھا، حالانکہ آپ 5ویں صدی ہجری کے مجدد تھے، یعنی کہ سمجھو کہ 500 سال ہوئے تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پردہ فرمائے، بلکہ 500واں سال تھا، پورے 500 بھی نہیں ہوئے تھے. تو اس وقت کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگ عمل کر کے ریا کرتے تھے، اب عمل کے بغیر ریا کرتے ہیں، یعنی نیکیاں کی نہیں پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے فلا فلا نیکی کی ہے، یعنی اس طرح کی ریا کرتے ہیں، یعنی یہ ان سے بھی دو قدم آگے بڑھ گئے کہ جھوٹ اور ریا دونوں کو جمع کر دیا نا. بلکہ یہ وہ ریا بھی نہ ہوئی، یوں دیکھا جائے تو کہ عبادت پر ریا ہوتی ہے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ میں عرض کر رہا ہوں. تو اب یہ سب جھوٹ ہوا، مگر اپنی عزت بنا رہا ہے، شہرت بنا رہا ہے اس میں عمل کا اظہار کر کے، اور ایسا عمل کہ جو اس نے کیا ہی نہیں ہے. تو یہ ہو سکتا ہے ریا سے بھی بڑا گناہ ہو، کہ جھوٹ تو اس میں کنفرم ہے، جھوٹ تو اس نے شامل کیا اس میں، بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے دھوکہ بھی اس میں شریک ہو جائے گا. تو عمل کسی طرح کوئی ایسا نہ کرے ہمارا ذہن، مجھے اصل بے چینی ہوتی ہے یار، ہم اتنے سال سے فلاں فلاں دین کا کام کر رہے ہیں اور کسی کو بھی نہیں پتا، اب کوئی داد دیتا ہی نہیں، کیا کرتا، خود داد وصول کرتے ہیں. جیسے کہ عام طور پر یہ کہ معاف کیجیے اگر کوئی ناتخوان بیٹھا ہو تو ناتخوان پڑھتا ہے، اب کوئی اس کو بعض اوقات نہیں داد دیتا تو اس کی عادت ہوتی ہے سبحان اللہ بولو بولو سبحان اللہ، یہ بعض ہمارے مبلغ بھی دیکھا دیکھی بولتے ہیں بولو سبحان اللہ. داد دل سے دی جاتی ہے، زبان سے تھوڑی دی جاتی ہے، زبان سے کب دے گا جب دل میں ہوگا، یا بعض ہوگا زبان سے دے گا تو آپ کو خوش کرنے کے لیے دے گا داد، اللہ کے لیے دے گا. وہ یوں کرتے ہی رہتے ہیں کہ میرے ساتھ مل کے پڑھو، جس کو مدینے جانا ہے میرے ساتھ مل کے پڑھو، اب جو اس کے ساتھ نہیں مل کر پڑھتا اس کو گویا مدینے جانا ہی نہیں ہے، اب یہ فیصلہ ہو گیا. جو عاشق رسول ہے وہ میرے ساتھ مل کر پڑے. اس کا مطلب جو آپ کے ساتھ مل کر نہیں پڑے, آپ عشق رسول کی آپ کسوٹی ہیں, معیار ہے. آپ کے ساتھ مل کر پڑے وہ عاشق رسول ہے. ایسی اندھی چلاتے ہیں بعض لوگ, کیا کر سکتے. اللہ کرے ایسے لوگ سنتے بھی نہیں ہوں گے, بہت مشکل ہے. تو مدنی مذاکرے ہوتے ہیں تو اس طرح کے مدنی پھول ہم بولتے رہتے ہیں الحمدللہ, بہت محبت کرتے ہیں ایک تعداد ان کی. لیکن مدنی ماحول جب تک مکمل نہیں ملتا نا, اس وقت تک ذہن سازی بہت مشکل ہے. کہ مدنی ماحول میں بھی جو ہوتے ہیں ان کی بھی ذہن سازی یوں مشکل ہوتی ہے کہ جیسے اب ہیں مدنی ماحول میں آ گئے تھے, کام گھوم پھر رہے ہیں, ان کو کیا. ارے سنو, ہاں سن رہے نا, آواز آ رہی ہے کانوں میں, آواز آ رہی ہے لیکن دل میں نہیں اتر رہی. اس کا کیا, ادھر آتی ہے جیسے نکل جاتی ہے. یوں احترام سے بیٹھیں گے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تو یوں جا کر یوں دل میں اترے گی نا, ورنہ یوں کر کے یوں نکل جائے گی آواز, پلے نہیں پڑے گی. تو چلتے چلتے کام کرتے کرتے تو آواز اگر چاہتی ہے لیکن سمجھ بہت مشکل آتی ہے, لیکن غلط فہمیاں ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے. تو علم دین کی باتیں بیٹھ کر اطمینان سے سننی چاہیے. اور جیسے جو چل رہے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا میں کہہ کیا رہا ہوں, یا فون پر لگے ہوتے ہیں وہ ٹہل رہے ہوتے ہیں وہ مست ہوتے ہیں. کیا ایسے شخص سے اگر پوچھا جائے کہ کیا آپ مدری مذاکرے میں تھے اول تاخیر, جس کے ابھی آپ نے ایک نقشہ کھینچا, اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں میں تو اول تاخیر مدری مذاکرے میں تھا, اب پوچھنے والے کی مراد اور اس کے جواب دینے کا جو معاملہ ہے جو کہ ایک واضح طور پر ثابت ہے کہ وہ کیا پوچھنا چاہتا تھا اور وہ کیا جواب دے رہا ہے, تو کیا ایسا شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شامل تھا؟ کیسے کہے ہو, مجھے تو یہ جھوٹ ہی نظر آ رہا ہے. اب پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے مدنی مذاکرے میں. اب ایک آدمی مسجد کے قریب سے گزرا اور وہ بولے کہ میں تو مسجد میں تھا, وہ نماز میں تھا, میں تو نمازیوں کو دیکھا ضرور تھا, اس نے مسجد کا دروازہ بھی دیکھا تھا, اندر داخل ہی نہیں ہوا. اب جو باہر ٹھیل رہے ہیں اپنی گپ شپ یا جو بھی ہو اس میں لگے ہوئے ہیں, اب ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ کہیں گے ہم مدنی مذاکرے میں میت تھے؟ تو پتہ ہی نہیں, اب بھی نہیں پتا ان کو لگے ہوئے ہیں, کیا پتا کہ ان کی مذمت ہو رہی ہے یا ان پر تنقید ہو رہی ہے, کچھ پتہ ہی نہیں. تو یہ مدنی مذاکرے میں تھا کیسے اس کو کہیں گے؟ یا جو مدنی مذاکرے کے مطلب ایریا میں وہ کوڈا پکڑ کے چادر تان کے سو گئے, وہ کیسے کہے گا مدنی مذاکرے میں تھا, تو سو گیا ہے, تو کیا پتا ہے کیا ہو رہا ہے. اس کو نہیں یہ کہنا نہیں چاہیے مدنی مذاکرے میں تھا. جیسے اجتماع میں جاتا ہوں میں, تو اجتماع میں جاتا ہوں کیا کرتے ہیں بعض لوگ, ایک تعداد ہوتی ہے جو مطلب یعنی کہ ایک تعداد ہوتی ہے جس کو ذمہ دار کی چھاپ لگی ہوتی ہے خاص کر. یہ ذمہ دار نما غیر ذمہ داری ہے اکثر لیٹ آتے ہیں, اور یہ بستے جو ہوتے ہیں نا ان سے دوستیاں ہوتی ہیں, ایک تعداد ہوتی ہے, مستوں میں گھومتے ہیں اجتماع میں گئے تھے. اب کیا کہیں, مطلب اللہ بہتر جانے کے ان کا یہ کہنا کیسا ہے. پورا اجتماع جیسے کہ مختلف علاقوں کے جو مناظر آتے ہیں اسکرین پر, ذمہ دار کو اب بہت مشکل ہے کہ ڈھونڈ پائیں. یہ عوام بیٹھی ہوتی بیچاری بیان سنتی ہوتی, ذمہ دار کو تو معلومات ہوتی ہے اس کو کیا کرنا ہے بیان سن کے, یہ کیا کروں میں کیا کہوں. اور بس وہ دل نہیں لگتا بیان سننے میں اور اصل دعا میں ذکر میں, کہ روز ایک ہی طرح کی دعا, روز ایک ہی طرح کا ذکر. اور اگر روز ایک ہی طرح کا ان کو کھانا دو نا تو یہ کھائیں گے. اگر روز قورمہ چاہیے, روز تندوری روٹی چاہیے تافتان ہو تو زیادہ مزہ آئے گا, ان کو روز بریانی دو تو یہ دعائیں دیں گے آپ کو, سوکھی روٹی دو تو منہ بنائیں گے, تو روز کھانا کھائیں گے, روز ایک طرح کی چائے جس کو چاہیے وہ چائے پئیں گے, یہاں تک کہ جو گٹکا خور ہوتے ہیں روزانہ ان کو ایک ہی طرح کا گٹکا چاہیے. اچھا مسئلہ یہ کہ ایک ہی طرح کا چاہیے, یہ بھی میں گوارش کر دوں, گٹکا خور یہ تمباکو والے جو ہے نا بابا, ان کو میں نے جو جانا یا ان کو جو میری جو مجھے جو معلومات ہے, یہ ایک ہی گٹکا خور ہوتے ہیں, ان کو ایک ہی دکان کا روزانہ پتی والا گٹکے والا پان چاہیے ہوتا ہے, اور ایک ہی کے ہاتھ کا چاہیے ہوتا ہے, یہ بھی عرض کر دوں کہ وہی بنا کر دے گا, وہ اتنی بڑی بڑی موٹی موٹی کتھے چونے کی ملائی بنائے گا اور اس کے اوپر پھر وہ چار قسم کے تمباکو ڈالے گا اور پھر وہ اتنا بڑا پان بنا کر وہ پوری بنائے گا. ابھی بھی جو ہے نا جو گٹکے یہ جو پان کے پتی والے پان اور اس طرح کھانے کے جو عادی ہوتے ہیں, اگرچہ روزہ بھی بعضوں کا رکھتے ہیں, یہ رکھتے ہوں گے, یہ ان کے پان ابھی سے بنتے ہیں تقریباً 2 بجے سے, دوپہر 2 بجے سے 1 بجے سے ان کے پان بننے شروع ہوتے ہیں, ان کے پورے بنتے ہیں, اتنے بڑے بڑے تھیلے یہ سائڈ میں رکھتے ہیں, اس کے اوپر نشان لگاتے ہیں پان والے کہ یہ فلاں کا فلاں کا, وہ اثر کے بعد یا کسی وقت جاتے آتے اپنے پورے پورے لیتے چاہو آئے گا, یہ روز ایک ہی طرح کا پان کھاتے ہیں, ایک ہی کے ہاتھ کا پان کھاتے ہیں, ایک ہی دکان سے پان کھاتے ہیں, لیکن یہ کہ دعا میں بولتے ہیں ایک ہی طرح کی دعا ہے, یہ عجیب حالت ہے, جس کی یا اللہ میری مغفرت کر دے, اور روز بولے آدمی پھر اکتا جائے, اس کا مطلب کیا مغفرت ہو گئی, بلکہ جس کی مغفرت ہو گئی اس کو بھی بولنا چاہیے یا اللہ میری مغفرت کر دے, درجے بلند ہوں گے. نماز میں بھی تو ایک ہی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اپنے, ایک ہی طرح کی رکوع میں تسبیح پڑھتے ہیں, سجدے میں ایک ہی طرح کی تسبیح پڑھتے ہیں, تو اب یہ ذہن ہے نا کہ ہمارا ذہن ہے کہ مزہ آنا چاہیے, یار مزہ نہیں آیا اجتماع میں, یار دعا میں وہ کچھ دم نہیں تھا اس کی آواز میں, مزہ نہیں آیا, اس چکر میں ہم پڑ گئے. اگر ہم دعا کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں, کہ دعا مانگنا عبادت ہے, اپنا مزہ آیا نہ آیا اس کو چھوڑو یار, ثواب ہے کہ نہیں ہے, ہاں دعا مانگنا ثواب, تو ثواب سمجھ کر عبادت سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے دعا کرے آدمی, اور جو دعا مانگ رہا ہے ان میں شامل ہو جائے تو مدینہ مدینہ پھر ایک ہی طرح کی ہو. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے اور وہ دور کر دیتا ہے ان چیزوں سے, تو اس لیے اجتماع میں جائیں تو جلدی جائیں, جیسے یہاں فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں مغرب کے بعد عام دنوں میں اجتماع ہوتا ہے, رمضان المبارک میں عصر کے بعد ہوتا ہے, تو عصر کی نماز فیضان مدینہ میں پڑھ لیجئے, اور اجتماع میں از ابتدا تا انتہا شریک رہیے, اللہ نصیب کرے. تو آج انشاءاللہ عصر کی نماز کے فوراً بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اجتماع کا آغاز ہوگا, اور آج اجتماع میں انشاءاللہ عز و جل نگران شورا سنت و بھرا بیان فرمائیں گے. باب المدینہ کراچی میں الحمدللہ آج تقریباً فیضان مدینہ سمیت 40 مقامات پر ہفتہ وار اجتماع ہو رہے ہیں. الحمدللہ. اچھا یہ اپنے اور رومال لپیٹنے والا مسئلہ فتح و رضویہ شریف میں مل گیا, جلد کی ہے چھٹی, جلد چھٹی جلد ساتویں فتح و رضویہ جلد 7 مخرجہ تخریج شدہ جو فتح و رضویہ ہے 22 اس کے 30 جو جلد ہیں اس کا ساتویں, اس کے آخر میں یہ سوال ہے, کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ اگر سر پر رومال باندھ کر نماز پڑھی جائے تو ہو سکتی ہے یا نہیں, اور بغیر ٹوپی کے رومال باندھا جائے تو نماز ہو سکتی ہے نہیں. یہ اعلی حضرت نے نماز کا تو بعد میں آگے جا کر جواب ارشاد فرمایا ہوگا, لیکن یہاں یہ لکھا رومال اگر بڑا ہو کہ اتنے پیچ آ سکیں جو سر کو چھپا لیں تو وہ امامہ ہی ہو گیا, اور چھوٹا رومال جس سے صرف 2-1 پیچ آ سکیں لپیٹنا مکروہ ہے, اور بغیر ٹوپی کے امامہ بھی نہ چاہیے, نہ کہ رومال نہ بغیر ٹوپی کے, تو پورا امامہ جو ہوتا ہے سر چھپانے والا وہ بھی نہیں باندھنا چاہیے, اور 1-2 پیچ والا رومال تو اس سے بھی زیادہ مطلب دینے کے بچنا چاہیے, تو نہ چاہیے تو یہ اس سے مطلب دینے کے گناہ کا نہیں کہیں گے, گناہگار ہوگا, مطلب بچنا چاہیے, اس مناسب نہیں ہے. اور چھوٹا رومال جس سے صرف 2-1 پیچ آ سکے لپیٹنا مکرو لکھا ہے حضرت نے. یہ جو پہلے میں نے جو عرض کیا تھا ہمارے ایڈیٹر جو ہے سائیں بھائی, یہ اس کو ایڈٹ فرما لے, اور یہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ والا جزیہ شامل کر دیں. جزاک انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک چھوٹی سی وضاحت بابا آپ سے عرض کروں گا کہ ابھی آپ نے ایک بہت خوبصورت سا دو کلمات ادا کیے کہ ہمیں بے چینی ہوتی ہے یعنی اپنی عبادت کو ظاہر کرنے کی, کوئی ایسا کارنامہ انجام دیتے ہیں, اس بے چینی, یہ بے چینی ہوتی ہے, یہ تو ہے کہ اگر ہمارا, ہم سے کوئی اچھا کارنامہ, کوئی ایسا خوبصورت کام ہو جائے, ہمارے بارے میں کوئی ایسی خوبصورت بات سامنے آ جائے, کوئی ایسی کرشماتی چیز ہو جائے, جب میں کوئی مستقل طور پر کوئی کام کر رہا ہوں تو ایک آدمی کو اپنی صلاحیتیں اور اپنی خصوصیات کا اظہار ہو, اس سے اس کا ایک دل خوش ہوتا ہے. اب یہ جو بے چینی ہے اس کو روکنے اور دبانے کا کوئی مدنی پھول عطا فرما دیں, پھر میں ایک اہم ترین مسئلے کی طرف آؤں گا. بس وہ اپنے اعمال کا اظہار کرنے کی بے چینی غیر ہے, من جانب شیطان بھی ہو سکتی ہے, یہ امتحان ہے اس کا کہ اگر یہ ریا کے لیے بتانے کے لیے اس کو بے چینی ہو رہی ہے تو اس پر قابو پائے, اور ریا سے اللہ ناراض ہوتا ہے, اس کو توجہ میں لائے, اس کے عذابات کی طرف توجہ کرے اور نہ بتانے کے فضائل پر توجہ دے کہ جو عمل چھپا کر کیا جائے اس میں ایک روایت کے مطابق 70 گنا ثواب ہے, 70 گنا ہے وہ عمل. اور جو نماز نفل چھپ کر پڑھی جائے وہ 25 گنا ہے, یہ بھی ایک روایت ہے. تو اس طرح کی روایت اگر ذہن میں تو اس پر توجہ لائے کہ مجھے چھپاؤں گا تو اللہ کی رضا کے لیے چھپاؤں گا تو ثواب زیادہ ملے گا, اور بتاؤں گا اور یہ نیت ہے میری کہ تاکہ لوگوں میں تھوڑی واہ واہ ہو جائے, عزت میری بڑھ جائے, یا کچھ تحفے مل جائیں گے, تو وہ ریا ہے اور یہ میرے لیے تباہ کار ہے. تو اس طرح انشاءاللہ ذہن بنائے گا تو بچت کی صورت بنے گی. یہاں تو باقاعدہ آ کر میرے کو بولتے ہیں کہ میرا فلاں کارنامہ ہے, تحفہ دو, رجب شعبان کے روزے رکھیں, تسبیح دو, فلاں کام کیا, میرے کو یہ دو وہ دو, آتے تحفے لینے کے لیے. تو بےچارے مطلب میں کیا ایک ایک کو وہ لائن لمبی ہوتی ہے لیکچر دوں, سمجھاؤ کیسے ان کو کہ یار بس ایک تسبیح میں 12 ماہ کا سفر بیچ دیا تم نے, یار 12 ماہ سفر کیا, پین دو میرے کو, ایک پین کے بدلے 12 ماہ کی قربانی, اتنی بڑی قربانی, اتنے بڑے ثواب کا یوں بالکل داؤ پہ لگا دیا. یہ تعداد ہے جو اس طرح میرے پاس آتی ہے تحفے لینے کے لیے. میں اپنے شوق سے, ایک بات ہے کہ میں سونے کی اینٹ اٹھا کر دے دوں وہ الگ بات ہے, مجھے پتا چلے. آپ کا یہ کہنا کہ مجھے یہ قلم دے دو میں نے 12 ماہ سفر کیا, مجھے یہ تسبیح دے دو, مجھے یہ کتاب دے دو, بڑی کتاب دے دو, مجھے 25 ماہ کا سفر کیا ہے, اب آپ بتائیے کہ کیا ہے, واٹ از دس. اب میں تو آپ سے مانگ رہا ہوں, ٹھیک ہے آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں, میں خدا تو نہیں ہوں نا, میں بندہ ہی ہوں نا, خدا سے مانگ, خدا سے نہ کوئی کرنے کو خدا کے برابر ہے, سب اس کے بندے محتاج بندے ہیں. تو ایک محتاج بندے سے, ایک مسکین بندے سے کیا مانگنا, میں دوں گا بھی تو میری وہ پین دوں گا جو نہ کرا ہوگی مثال کے طور پر, اور رب وہ دے گا جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, کسی کان نے نہیں سنا. تو اسی سے نہ مانگے ہم یار کہ یا اللہ میرا یہ ٹوٹا پھوٹا عمل قبول کر لے. اب 12 ماہ جو دی, اب کس طرح دی, اب تو اس کی بھی اسکیننگ ہو تو پتا چلے 12 ماہ کس طرح دیے. تو اس لیے رب سے ڈرنا چاہیے. میں اتنے عرصے سے قافلے میں سفر کر رہا ہوں, اتنے درس دے رہا ہوں, اب وہ درس کا میں نے سنا نا, اس کو اب تحفہ دیا نا, تو یہ سا امکان ہے کہ میرے پاس آئیں گے. میں تو اتنے درس دے رہا ہوں, میں تو اتنے درس دے رہا ہوں, مجھے بھی دو. تو میں نے ان کو اپنے شوق سے دیا, اب جو آئے گا وہ مروت میں دینا پڑے گا. اگر دیا بھی تو یا بگا دوں گا, یار میرا بیان نہیں سنا تھا دوپہر کو, میں نے مذمت کی تھی کہ اللہ سے اجر لو, اللہ سے ثواب لو, میں نے کیا دینا ہے. ایک رسالے میں یار بیچ رہے ہو 2 سال سے جو درس دے رہے ہو اس کو. اللہ تعالی ہمیں اعمال خیر کی توفیق بھی دے, اس کی قدر دانی بھی دے, اور اس کی حفاظت بھی نصیب کرے. آمین. ہاں یہ مرتے دم تک اس کی وہ اعمال صالحہ کی بھی حفاظت کرنی ہوتی ہے کہ کب متا ہاتھ سے پھسل جائے ہمارے. باپا ایک اور نازک سوال اس حوالے سے کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں ہوتے نیکی کے کام ہیں اور وہ اس کاموں کے لیے متعین کیا جاتا ہے اس کو, جیسے مدنی کاموں کے لیے کسی کو مقرر کیا یا تاریر و تعلیف کے کاموں کے لیے. تو اب یہ کہ کچھ عرصے بعد ظاہر ہے اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے کتنا کام کیا, اب وہاں چھپائے بتائے کیا کرے؟ یہاں تو بتا رہا ہوا جھوٹ بولے گا تو گناہگار ہوگا. بعض لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں, چھپانے کا ایسا بھی مطلب نہیں ہے کہ جس میں صریح جھوٹ بولے. اپنے آپ کو گناہگار بولنا, سست بولنا عبادت کے تعلق سے, یہ جائز ہے, یہ تو اچھی نیت سے ہو تو عبادت ہے, اور گناہگار بولنا بھی ریاکاری بھی ہے. مطلب یار بڑی عاجزی فرماتے ہیں, ہم نے دیکھا مسلسل تہجد پڑھتے ہیں اور جب دیکھو مطلب اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں, اور جب بات کی جاتی ہے میں تو گناہگار ہوں, فقیر ہوں, ذلیل ہوں, کمینہ ہوں, حقیر ہوں, کتنی عاجزی فرماتے ہیں. یہ بھی ریاکاری ہے, ہے ریاکاری اگر اس کے, یعنی کہ ریاکاری بھی ہے کہ اگر اس کے دل میں ایسا ہے کہ وہ لوگوں پر اس کی چھاپ ڈالنا چاہتا ہے. تو اس لیے بچت کے لیے بہت سارا علم چاہیے, اور صرف علم کافی نہیں ہے, رب کی توفیق شامل حال ہو تب آدمی بچ سکتا ہے, ورنہ بچنا بہت مشکل ہے. خود علم حاصل کرنے میں بھی تو بہت ساری ریاکاریاں گھس جاتی ہیں. اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا سا عمل جو ہے نا, یہ پہاڑ جتنے ریاکارانہ عمل سے کیا مطلب, وہ ہائی نہیں, وہ تو مقابلے میں بھی نہیں ہے. تھوڑا سا عمل جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے وہ بہت بڑا عمل ہے. ہو اخلاص کے ساتھ یار, کوئی تو ایسی نیکی بندہ لے جائے قبر میں کہ جو کسی کو پتا نہ, تیرے نہ امبی کو, نہ ابو کو, نہ بیسٹ فرینڈ کو, کہ ہم سے یہ بھی نہیں, بہت مشکل ہے. ہاں نمازیں جو سب کے سامنے ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے, بلکہ تو پڑھنی ہوگی با جماعت نماز, سب دیکھیں گے, حج کریں گے تو سب دیکھیں گے. لیکن ایک ایک کو پکڑ کے بولنا کہ میں نمازی ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے. جس نے نہیں دیکھا اس کو جا کے بولنا میں نمازی ہوں. بعض کا تو علامات ہوتی ہیں, جیسے کہ آدمی پہچانا جاتا ہے نمازی, کہ وہ سجدے کا نشان بعضوں کی پیشانی پر آ جاتا ہے. اب وہ تو اب یہ ریا نہیں ہے. ہاں کسی نے ماتھا رگڑ رگڑ کر اگر نشان اس لیے بنایا کہ لوگ مجھے نمازی کہیں تو پکا ریاکار ہے. اب کسی کے ماتھے پر ہی نشان دیکھ کر نعوذ باللہ یہ بدگمانی کرنا کہ اس نے گھس گھس کر رگڑ رگڑ کر نشان بنایا تاکہ ہم لوگ اس کو نمازی سمجھے, عزت دے, یہ بدگمانی ہے. جو اعلی حضرت فرماتے کہ ریاکاری ریا سے کسی طرح حرام ہونے میں کم نہیں ہے, اس طرح کا نہیں, غیبت کی شاید مثال دی, غیبت سے کسی طرح کم, کسی بھی گناہ سے مثال دی ہے بدگمانی کے, یہ بھی کم نہیں ہے حرام ہونے میں, یہ بھی حرام ہے مسلمان کے بارے میں بدگمانی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہاں کیا اس پر بابا بات ختم کریں کہ خود کو نیک ثابت کرنے کے لیے نہیں نیک بننے کے لیے جینا چاہیے؟ بے شک نیک رہتے ہوئے جینا چاہیے, نیک رہتے ہوئے جینا چاہیے. جی ہاں جی امین. پاپا یہ ہم نے یہاں ایک ترتیب یہ بنائی ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں, کیونکہ کئی ایسے اسلام بھائی ہیں جو باجماعت نمازوں کے معاملات اور سنتوں پر عمل کے معاملات, کفل مدینہ کے حوالے سے ان کی کوششیں مرحبا, کفل مدینہ کا عینک نگاہیں جھکانے کے حوالے سے, یعنی جو آپ نے جس بات کی تربیت فرمائی, جیسے کل آپ نے فرمایا شیطان کے بعض ہتھیار رسالہ پڑھنا ہے تو اس کو پڑھنے میں یہ پیش پیش ہو جاتے ہیں, تو مطلب وہ اپنے ٹائم کو مضبوط انداز سے جو ہے وہ ترتیب بناتے ہیں. تو مجلس نے ترکیب بنائی تھی کہ ایسے اسلامی بھائیوں کو جو اس طرح کی کارکردگی بنائیں اپنی اور کوششیں کر رہے ہوں, ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور کچھ آپ کی برکتیں بھی مل جائیں. رمضان حال میں ایسے اسلامی بھائیوں کو ہم نے آپ کے ساتھ قریب بیٹھنے کی ترکیب بنائی ہے, تو اس کے لیے ہم نے مدنی کارڈ جاری کیا ہے جو مجلس مدنی انعامات کے اسلامی بھائیوں کے ذریعے جو ہے انہیں حاصل ہو سکے گا. تو پاپا ایسی صورت میں اب یہ اسلام بھائی ظاہر اظہار کریں گے اور بتائیں گے, تو اس میں ان کی کیا نیتیں ہوں اور مجلس کو اس میں کیا احتیاط کرنی ہوگی, اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما. یہ پکڑا ایسے گا اپنے خود ہی اندر سے نکلواتے ہیں, کون کیا کرتا ہے بتا تو کارڈ ملے گا. یہ کم از کم رات کو پوچھتے تھے, کچھ تو بھول چکے ہوتے شاید, ابھی پوچھ رہے. یہ دو ہاتھوں سے پکڑا بھائی. میرا خیال ہے کہ میں اللہ توفیق دے, میرے بغیر یہاں کتابیں رکھنا بڑا دشوار ہے. کہ احیاء العلوم تیسری جلد کا وہ پورا مضمون جو ہے نا, شبے جاوالا ایک نہیں ایک ڈیڑھ گھنٹے کا پرچہ چھپا ہوا ہے بابا, اس کے پرچے تقسیم کروا دیتے نا. یہ حبے جا کے پرچے تو تقسیم کر کر کر کر کر کے مطلب سمجھ کے ہزاروں لاکھوں شاید تقسیم کیے ہوں گے ہم نے خود, لیکن نہیں جاتا حبے جا کا مرض. پڑھتے بھی ہیں مگر کرتے ہوئے ہیں جو کرنا ہے اللہ کی توفیق بس. تو وہ اظہار ریا کے تعلق سے اے وہ عمل کے اظہار سے, تو بس اس کی کسوٹی میں ہر ایک اپنے آپ کو دیکھ لے. ایک وہ کائے کے لیے بتا رہے ہیں, مطلقاً بتانا ریا نہیں ہے, اپنے عمل کا اظہار کیا اس کو ہم ریا کر نہیں کہیں گے. ہو سکتا ہے اس کی کوئی اچھی نہیں ہے تو ہم اس نظر رکھیں گے, یہ اپنے دل پر غور کریں کہ میں کائے کو ظاہر کر رہا ہوں. اب جیسے کہ مجھے میرے پاس ایک لاکھ روپے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ فیضان مدینہ میں دوں, تو اس میں کیا ضد کرتے ہیں پتہ بعد لوگ, کہ ہم تو الیاس کے ہاتھ میں دیں گے جا کر. تو پہلے تو یہ ترکیبیں بنتی تھی کہ میں راستہ بن جاتا تھا, پہنچ جاتے تھے میرے ہاتھ میں دیتے تھے مسکراتے تھے, میں بھی تبک ہوں اب یہ واٹ از دس کیا ہے میرے ہاتھ میں. یوں جب رب کے لیے دینا ہے تو آدمی آتے آتے چپ چپ پیٹی میں سرکا دے, کسی کو نہ پتا چلے. یا ایسا آدمی جو مشہور نہیں ہے, اب جیسا کہ میرے ایسا آدمی پتا کہ یہ کنگال آدمی کیا دے گا رائے خدا میں, بہت مشکل ہے. اور میں چاہے میرے پاس کوئی ہے دو لاکھ روپے مثال کے طور پر مجھے دینے رائے خدا میں, اب میں کسی کو تو رازدار بناؤں گا نا یار یہ دے دو, لیکن یہ ایک کو رازدار بنانا بھی میرے لیے تو رسکی ہے نا. تو اب میرے ایسا آدمی اگر یہ کرے تو اس کا نفس اجازت دے اگر اور یہ کرے تو یہ کیسا کہ دو لاکھ اس میں رقم ہے نا, وہ اس طرح نہ کہے گا یہ میری طرف سے یار یہ دو لاکھ روپے رکھے ہوئے ذرا وہ فیضان مدینہ پہنچا دو, تو میں جس کو بھی کہوں گا ذرا یہی سمجھے گا کہ ان کو کوئی نہ کسی نے دیا ہوگا کہ فیضان مدینہ میں دے دینا, لیکن میرے سے بھی رات ہو جائے گا یار یہ میرے پاس آئے ہوئے ذرا یہ فیضان مدینہ میں دے دو یار میں وہ رکھنے نہیں ہے. یوں کر کے میں نے ایک کے دل میں تو گھس گیا میں. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ آدمی یہ بھی کر سکتا ہے, مالدار آدمی بھی یہ کر سکتا ہے کہ مطلب کسی کو پتا نہ چلے اس طرح وہ دے سکتا ہے, لیکن یہ بولے گا کہ میری طرف سے, لیکن رسید میں بس لکھنا ایک مسلمان ایک اسلامی بھائی, میرا نام نہیں لکھنا, میرا کسی کو بتانا نہیں کہ میں نے دیا ہے. ہاں خالی آپ کو بتاتا ہوں, ایک کو بتا کر جب یہ ہوئے نا کہ جب یہ دو ہونٹوں میں نہیں سمائی اب یہ پورے بدن میں کیسے سمائے گی دوسرے کے, اپنے آٹو میں نہیں سمائی. تو وہ کسی نے کہا ہے بشر رازِ دلی کہہ کر, بشر رازِ دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے, نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے. اور یہاں ایک کو اعتماد میں جو اس نے لیا بابا, تو یہاں تو مجھے تو دو پرابلم نظر آئے کہ ایک اس ایک پر اس نے اپنے دو معاملہ ظاہر کر دیے, ایک اپنا دینا بھی ظاہر کر دیا اور اپنی وہ نیت بھی ظاہر کر دی جو نیت کسی پر ظاہر کرنے والی تھی نہیں, کہ میں دے رہا ہوں میری نیت یہ کہ کسی کو پتا نہ چلے اس لیے ایک مسلمان لکھوانا ہے ایک مسلم, یہ بھی دل میں مقام پیدا کرنے والا. یہ دو کام ہو گئے اس کے, کہ وہ بولے ایک تو اس نے دیا یہ ایک مقام پیدا کروایا, دوسرا یہ کہ اتنا مخلص آدمی ہے کہ یہ بتانا بھی نہیں چاہتا کسی کو کہ میں نے دیا, یہ دوسرا مقام پیدا کروانا ہوا. اب یہاں پہ اگر اس کی معاذ اللہ کا نیت کا فساد ہے تو یہ عجیب و غریب حالت ہو گئی, بہت بری حالت ہے. اور یہ کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بات لوگوں میں پہنچانی ہو نا تو کسی کو پکڑ کے اس کو کہا جائے کہ دیکھ میں تیرے کو بتا دو, کسی کو بولنا مت, ہاں تو بس خلاص اب آپ چھٹے پڑے, اب یہ بات گئی ہوا میں کہ اگر یہ بولیں کسی کو مت بولنا تو مزید اہمیت اجاگر ہوتے کہ یار یہ بات تو بہت ہیوی معلوم ہوتی ہے, یار یہ بولنی چاہیے. تو وہ کسی کو بولے گا بولنا مت, میں تم کو بولتا ہوں, وہ بولے گا تم کو بولتا ہوں, کسی کو بولنا مت. تو اسی طرح جو ایک مسلمان کر کے لکھوائے گا پرچی تو وہ جس کو بھی وہ آ کر مالیات میں یا کسی کو جمع تو کروائے گا نا اپنے تو شعبے بنے ہوئے, تو مالیات کے ذمہ دار کا تو اعتماد ملے گا نا فلاں نے دی ہے, تاکہ آئندہ پھر آئندہ سال اس کو ہم پکڑ سکیں یار تم نے اتنے دیے تھے پچھلے سال. تو مالیات کو بتائے گا, مالیات بولیں گے دوسرے مالیات کے رکن کو بتائے گا کہ یار وہ فلاں نہیں ہے بڑا مخلص ہے وہ مسلمان لکھوایا اس نے اپنا نام نہیں لکھوایا. تو یوں مطلب شدہ شدہ خبر جو ہے نا پھیل تو جائے گی, امکان تو ہے یہ. ہاں جو واقعی چھپ کر عبادت کرتا ہے تو وہ ہزار پردوں میں چھپ کر کرے, لیکن اللہ چاہتا ہے تو اس کی عبادات کا خود وہ اسباب کر دیتا کہ ظاہر ہو جاتی ہیں اور لوگ اس کو نیک اور پرہیزگار مانتے ہیں تسلیم کر. جتنے اولیاء کرام سب مخلص ہیں, کوئی غیر مخلص ولی ہو نہیں سکتا. تو ان سب کی عبادتوں کا شعرا ہے نا کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں, اتنی اتنی عبادت کرتے تھے, یہ چھپاتے تھے پھر بھی ان کی عبادت کا شعرا ہو جاتا تھا. تو اللہ تعالی کی طرف سے اس طرح شہرت ہو جائے عزت ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے, اور ہم اپنی طرف سے یوں کوششوں میں لگے رہے شیطان کے چکر میں آ کر. بلکہ بابا یہاں تک پڑھا, بلکہ بابا یہاں تک پڑھا کہ وہ عبادتیں جو وہ نہیں کر رہے ہوتے لوگوں میں ان عبادتوں کا بھی شہرا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ ان کے پاس وہ عبادتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ہے کہ اتنی عبادتوں میں مصروف ہیں. اگر ان کے پاس وقت ہوتا تو یہ وہ عبادتیں بھی کرتے جن عبادتوں کا شہرا ہو گیا. سبحان, اسی طرح گناہگار کے لیے بھی ہے کہ اس کے وہ گناہ بھی کہ جو نہیں کرتے نا وہ بھی لوگوں میں مشہور ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس کو گناہ کرتے کرتے اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ یہ وہ گناہ بھی کرتا. تو یہ چپ کر عبادت کرنے کے واقعی فضائل ہیں, اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. آمین آمین. واقعی بہت قیمتی اور بہت اہم ترین موضوع آپ نے اس وقت لیا ہوا ہے کہ ہم یوں سمجھیے کہ لوگوں کی صرف واہ سننے کے لیے ہم کتنی بڑی مطلب ہم کتنا بڑا عمل داؤ پہ لگا رہے ہیں, یعنی جس عمل پر ہمیں جنت ملتی اللہ کی رحمت سے ہم اس پر مطلب کہ کتنا بڑا کمپرومائز کرنے جا رہے ہیں اور لوگوں کی واہ مل جائے. انشاءاللہ تعالی آج جنت کا بیان ہے اللہ کی رحمت سے بابا مغرب اثر کے بعد انشاءاللہ ہمیں جنت کے اللہ تعالی ہیرس و طلب پیدا کرنا نصیب فرمائے. آمین. اس میں کوئی اچھی صورت بھی ہو سکتی ہے, نیک نیت بھی ہو سکتی ہے. مثلا کوئی شخص اگر ویسے خود عمل کرنے جائے گا دینے جائے گا کسی کو کچھ تو وہ بہت ساروں کو پتہ چلے گا, لیکن اس کو کسی نے کسی کو دینا ہے کہ بھائی یہ آپ مخصوص افراد میں اتنے افراد کو دے دیجئے گا اور میرا نام نہ آئے, تو اب اس میں بھی کوئی برائی کی صورت ہوگی, اچھی نیت بھی اس میں ہو سکتی ہے اس کی؟ نہیں, اگر اس کی نیت دیکھیں میں نے وہ تو میں نے وارث کیا نا کہ اس کی نیت پر ہے. اب اگر وہ چاہتا ہے کہ مطلب میرا شوہرا نہ ہو اور کوئی طریقہ اس کو سمجھ آتی نہیں ہے بچنے کی, تو ایک کات کو دے دیا اس نے کہ چلو ایک کو تو پتا چلے گا ہی, لیکن یہ کہ وہ اس کو باؤنڈ کرتا ہے کہ یار کسی کو بتانا نہیں, تو یہ عمل تو اچھا ہی ہے, برا عمل نہیں ہے. کہ سو کو پتا چلے اللہ اعلان دے, اس سے بہتر ہے کہ چلو ایک کو پتا چلے اور یہ ڈر رہا اپنے دل میں کہ یار یہ کسی کو بول نہ دے اور لوگوں کو پتا نہ چلے. تو امید ہے کہ اس عمل پر بھی اس کو ثواب ملے, کہ اس کی نیت یہ ہے کہ لوگوں کو پتا نہ چلے. لیکن یہ میں ایسے ہی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کی مطلب ہے کہ طرح طرح کی یہ ترکیبیں ہوتی ہیں, اور بعض اوقات نیت یہ ہوتی ہے کہ مطلب یہ کہ پتا چلے, اور جی بھی چاہتا ہے کہ پتا چلے. خالی جی چاہنے پر غریب تو نہیں ہے جب تک یہ کہ خود کوئی ایسی حرکت اپنی عمل زبان فعل سے نہ کرے کہ جس سے لوگوں کو پتا چلے. تو ویسے یہ اس میں احتیاط تو ہے کہ ایک کو اس نے بتایا, لیکن ایک کو بھی نہ بتاتا ایسا کوئی طریقہ کار ہو تو دار احسن وہی ہے, اچھا وہی ہے کہ چپ چاپ جا کر پرچی لکھی کہ مثال کے طور پہ چلو بھائی اس میں زکات ہے, تو زکات لفظ لکھ دیا اس پر اور لفافہ بند کر کے یہ فیضان مدینہ کے باہر جو باکس ہے مقفل ہوتا ہے تالا لگا ہوتا ہے اس پہ, اس میں ڈال دیا کہ نکالیں گے جو پرچی پڑھیں گے سمجھ جائیں گے زکات ہے. یہ بھی ممکن ہے اور اس وقت کوئی دیکھ نہ رہا ہو اس طرح ڈالے, اور دیکھ بھی رہا ہو تو لفافہ ڈالنے میں سمجھ نہیں آئے گی کہ رقم کتنی ہے, لیکن کچھ تو ڈالی. پھر اگر مشہور ہے کہ مالدار ہے تب تو لوگ بولیں گے بڑی رقم ڈالی ہوگی. تو یہ کہ جتنا بچ سکے آدمی بچے, عام معاشرے میں رہ کر بچنا جو ہے نا یہ بہت دشوار ہوتا ہے, اس کے لیے پھر وہی کہ خلوت اکیلا رہے آدمی گوشہ نشین ہو, لیکن پھر اس کی الگ شرطیں ہیں, اس کی آفتیں پھر جدا ہیں, اس میں بھی مسائل ہیں. تو یہی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جتنا اس سے ہو سکے وہ بچنے کی کوشش کرتا رہے. مطالعے کی بھی عادت رکھیں. مقتط المدینہ کی باقاعدہ کتاب ہے جس کا نام ہے ریاکاری, ریاکاری نام کی کتاب مقتط المدینہ سے حاصل کی جا سکتی ہے. اور امیر علیہ سنت کی جو کتاب ہے نیکی کی دعوت, اس نیکی کی دعوت کتاب میں بھی اخلاص اور ریاکاری کے بارے میں مفید ترین مواد موجود ہے, اور اس میں امیر علیہ سنت نے ریاکاری کے حوالے سے 80 مثالیں نقل فرمائی ہیں. کیوں نیتوں سے جو احکام تبدیل ہوتے ہیں اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے. تو میرا مشورہ نہیں یہی ہے تمام اسلامی بھائیوں سے, مدنی چاہیں کے ناظرین سے, کہ اس کا مطالعہ ضرور کر لیں. خود چلا جائے تو نہیں چھوٹے گا یہ ملتا اگربتی کی مثال دیجیے. صلو علی الحبیب. اچھا یہ جو ہمارے جو بوڑھے اسلامی بھائی ہیں, بزرگ اسلامی بھائی, بڑی عمر کے اسلامی بھائی, یہ ذرا متوجہ ہوں. میں انشاءاللہ تعالی ان کے حوالے سے کچھ امیر سنت سے پوچھنے جا رہا ہوں. نہیں ہمارے جتنے بھی بڑی عمر کے اسلامی بھائی ہیں, بزرگ اسلامی بھائی, ان کے متعلق کچھ باپا سے عرض کرنے جا رہا ہوں. بابا کل ان کی مدنی کسوٹی ہوئی نا جی, بہت مطلب ماشاء اللہ اس کا ایک اچھا تاثر میں محسوس کر رہا تھا. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ بابا آپ کے سامنے صرف اور صرف یہ بڑی عمر کے بزرگ یا بوڑھے اسلامی بھائی ہوں, سبحان اللہ, آپ ہوں اور ان سے ڈائریکٹ آپ کوئی مدنی پھول ان کو ڈائریکٹ دے رہے ہوں, کوئی بیان ہو جائے, کوئی سوال جواب ہو جائے, کچھ جیسا ہو جائے, ان کے لیے خاص وقت ہو. سوال بھی یہی کریں سبحان اللہ, اگر ان کو مائک دیتے نا تو یہ خالی سوال نہیں کرتے, یہ اپنی بپتا اپنے شروع کر دیتے. یہ مصیبت ہے, یہ مصیبت نہیں, استغفر اللہ, مطلب یہ تھوڑا مسئلہ ہے. اور اگر یہ کچھ ایسا بول دیں گے نا کہ جو ہمارے ملک کے قانون کے خلاف ہوگا یا کوئی انٹرنیشنل پرابلم کریٹ کر دیا انہوں نے, تو نہیں ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سمجھا دیجیے گا نا, کوئی ایسا بول دیا کہ دوبارہ واپس گھر جانے میں مسئلہ نہ ہو جائے, ایسا بھی بول سکتے ہیں, ایسا بھی بول سکتے ہیں. کسی سیاسی پارٹی کو چھیڑ چھاڑ دیا انہوں نے اور پھر وہ باہر نکل, یا پھر گھر کے اندر, یا پھر گھر کے اندر کے کسی مسئلے کو چھیڑ دیا, بھروسہ نہیں, تو پھر گھر کے اندر لاکھوں کے سامنے ہمارا کچرا کیا نا, اب مطلب کہ یوں تو یوں بتاؤ, مجھے وہ ستاتی ہے, ہر چیز سوچنا پڑے گی. تو یہ کس یہ چیزیں سیکھی نہیں ہے بابا, اس عمر میں سکھانا تھوڑا دشوار ہوتا ہے, ذہن ایک راسخ دیکھے بالکل وہ مضبوط ہو جاتا ہے پتھر کی لکیر, تو بہت مشکل ہوتا ہے. بزرگ اسلامی بھائیوں میرا ساتھ دو, میں چاہ رہا ہوں کہ باپا کے لیے آپ کے لیے خاص وقت لوں. جی لے لوں, مگر آپ ان کو بٹھائیں گے آگے اور اس عمر میں پیشاب لگتا ہے زیادہ, کریں گے کیا؟ اچھا ان نوجوان بھی اتنے سارے کہ ان کو یہ بھی نہیں بول سکتے کہ تم سب چلے جاؤ, احتکاب میں بےچارے ان کو کیسے بولے چلے, یہ نہ جائیں, یہ نہ جائیں, مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس طرح بیٹھے ہیں سامنے, بالکل آپ کے بالکل فرنٹ پر سامنے صرف یہ بزرگ اور آپ کے یہ اسلام بھائی ہوں, باقی یہ ہمارے نوجوان ان کو جگہ دیں گے, جوان جگہ دیں گے, بلکہ آ کر بٹھائیں گے, کوئی خاص ان کے لیے موتقف نسٹائیں بھائیو کیا فرماتے ہو آپ؟ یہ تو ہو جائے گا بہت مشکل جو آپ فرما رہے ہیں، آگے لانا ان کو لگتا ہے پیشاب. ایک بزرگ آئے میرے پاس بےچارے، بہت مجھے رحم آتا تھا اس پر، موتقف ہی لگ رہے تھے لائن میں لگ کر، تو موتقف ہی آ رہے ہیں کہیں باہر کے تھے، بابول مدینہ کے نیچے. مجھے فرمانے لگے کہ مجھے 15 منٹ پہ پیشاب آتا ہے. یہ ہوتا 50 سال کے بعد آنکھوں میں موتیا عام طور پہ ہو جاتا ہے 50 سال کے بعد. اور یہ جو پیشاب کا مسانہ جو ہے یہ پرابلم شروع ہو جاتا ہے اس میں. پیشاب اکثر بزرگوں کو زیادہ آتا ہوگا، تو یہ بےچارے جا نہیں سکیں گے. اور یہاں دیکھو ہمارے پاس ہے اسکرین کا انتظام، سب کچھ ہے. یہ آگے بیٹھے یا پیچھے بیٹھے اسکرین ان کو اس طرح دکھا سکتی کہ یہ نمایاں ہے. تو اس کے لیے میری مدنی التجا ہے کہ ان کا کوئی مخصوص حصہ کر دیا جائے فیضان مدینہ کے اندر. میں ان کو سامنے ہی لگوں گا جب اسکرین ہوگی نا ان کو. ویسے بھی بڑھاپے میں آنکھیں بھی کمزور ہوتی ہیں، آپ سامنے بٹھا ہوئے تو بھی یوں یوں کرتے ہو بےچارے، آپ تو دیکھیں گے سمجھ اتنی تھوڑی پڑے گی. اپنی سے ایسا کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں صحیح بولتا ہوں، میری برادری ہے نا، میں بھلے بولوں. پتا کہ میں بھی میرے پاسپورٹ میں 1950 تاریخ لکھی ہوئی ہے پیدائش کی، اس سے حساب لگائے تو 64 سال تو یہ بنی نا، اگر وہ صحیح ہے تاریخ پاسپورٹ کی 64. اور اگر ہجری سن لے گئے تو 2 سال شاید اور بڑھ جائیں گے. میں 66 سال کا ہو گیا ان مانوں کا پاسپورٹ کے حساب سے میرے. تو یہ میری برادری ہے، میرے تو چھوٹے میرے بچے بھی ہیں، میرے باپا تو بولتے ہیں میرے کو 63 کے 60 کے 55 کے 65 کے بھی ہیں. تو بےچارے بعض 70 سے اوپر بھی نکل گئے. تو ہے ہم لوگ مطلب ایک ہی کیٹیگری، تو نظریں کمزور، سنوائی کمزور، دماغ کمزور، بات بات میں غصہ آ جائے سمجھے. تو یہ ان کو ایک قریب بٹھا کر بھی تھوڑا رسک بھی ہے، کوئی جوان گھس گیا تو اس کو کان پکڑ کے اٹھا دیں گے. یہ جوان تیار رہنا، اگر بیٹھ بھی جاؤ تو کہ شاید ایسا کچھ ہو جائے کہ وہ نکال لیں. کیونکہ وہ ملاقات نے بھی جب ان کا وہ بنائی تھی نا ان کی بڈھائی کے نام سے ترکیب، تو وہ ہمارے جو قریب سائے میں کھڑے تھے وہ بھی ڈرے ہوئے تھے ان مانو گھر، اور ہنستے بھی تھے کہ کسی بزرگ پر ہاتھ رکھے وہ بولے جاؤ ہے بات کر لے دو. اچھا اچھا بات کر لیجیے. وہ نہیں ان کی کوالٹی ہوتی ہے، تو یہ ان کا برا بھی نہ لگا بھائی، میرا بزرگ ہیں، ان کو غصہ آتا ہے عموماً زیادہ آتا ہے، لیکن ان کو ٹھنڈا تو کرنا ہے نا. بوڑھا ہو اب جیسا میں بھی بوڑھا ہوں، غصہ مجھے بھی آتا ہے، لیکن بہت سارے نوجوان ایسے ہوں گے جو غصے کے مقابلے میں مجھ سے ہار جائیں گے، کہ مجھے ان نوجوانوں کے مقابلے میں بہت کم غصہ آتا ہوگا الحمدللہ. تو یہ کیا میری زندگی اس ماحول میں نکل گئی ایک طرح کی، مطلب یہ کہ برسوں برس برسا برس سے یہ بیانات کرتے ہوئے اس طرح کرتے ہوئے میری زندگی گزر گئی الحمدللہ. تو بعض باتیں وہ جو جوانوں میں وہ بوڑھا ہونے کے باوجود الحمدللہ مجھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے جس کو نوازے وہ. لیکن جنرلی جو بزرگ ہوتے ہیں عمر رسیدہ ان کو غصہ زیادہ آتا ہے، اور یہ بہت حقوق العباد تلف کرنے کا باعث ہوتا ہے، بہت سارے نقصانات، اور بالکل اکیلا کر دیتا ہے غصہ. جو آدمی کو گھر میں لڑتا رہے گا، اولاد بیزار، پوتے بیزار، ڈوتے بیزار، بچوں کی امی بیزار، بھائی بیزار، خاندان والے بیزار، وہ اکیلا. بابا یہ سارے مدنی پھول جو ہے نا ابھی سے نہ دو، انہیں اس وقت بیان کرے جب اعلان ہو جائے کہ آج ان کے لیے بیان ہوگا، تاکہ میرے جو ناظرین ہیں یہ جیسے یہاں پر اگر 200-500 آ بھی گئے نا تو شاید ہزاروں لاکھوں وہ ہوں گے جو اپنے گھروں میں انتظار کریں گے کہ یار چلو آج ہمارے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جوان بیٹے لا کے بٹھا دے کہ ابا آج آ کے بیٹھو، آج آپ کو سب کچھ سمجھائیں گے. تو یوں جوان بھی بیٹھے گا بوڑھا بھی بیٹھے گا، تو پھر ہم نے ان کے جو جوان بچے ان کو بھی تو سمجھانا ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. ایسا تو ہے نہیں نا خالی مطلب یہ، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت بوڑھے اپنے جوان بچوں کو لے کے بیٹھیں گے تو بڑھیا کو بیٹھنے دیں گے. ہاں تو یہ ماں کو بھی لے کے بیٹھیں گے ظاہر ہے اپنی. بوڑھے کو بوڑھا بولے تو خراب لگتا ہے، بزرگ لے کے بیٹھے. میں بوڑھا ہوں تو میں بولتا ہوں تو چل جائے، میں نے بولا کرو جب میں نے بڑھیا بولا. بوڑھوں کو تو ہم بزرگ بولتے ہیں تو یہ خوش کرنے کے لیے، بڑھیا کو کیا بولے، اس کا کوئی ٹائٹل لے لو وہ ڈارا ہو جائے گا. بڑھیا بولتے ہیں عورت تو ویسے آپ کو پتا عمر صحیح بتانے میں کتراتی ہے عموماً. باہر تو خیر اس کو انٹی بولتے ہیں, اپنے کیا بولے گے اپنے کیا پتا. انٹی تو جوان کو بھی بولتے ہیں, بڑھیا کو بھی. اب تو پاپا بڑھیا کو بولتے ہیں, بڑھیوں کو بھی بولتے ہیں. نہیں اور جیسے کہ بزرگ, ہم نے بوڑھوں کو خوش کرنے کے لیے بول دیا, تو اب ان کو خوش کرنے کے لیے کیا ایسا لقب ہو کہ ان کو برا نہ لگے؟ آپ بتائیے, مجھے بھی نہیں سمجھ. ابھی ابھی توجہ گئی کہ ہم بڑھیا بولیں گے تو غصے ہو جائے گی, میں نہیں دیکھتی بد زبان ہے یہ لوگ. چلو جیسے کہ وہ مدنی چینل میں ایک منظر آیا, بڑی بی میں بھی برا لگتا ہو تو اپنے آپ کو جوان سمجھتی ہو تو یہ تو اس کا قصور ہے نا, برا لگتا ہے تو کیا کیوں لگتا ہے یار, ایسا تو نہیں کرے آپ, برا لگتا کیوں, بڑی بھی نہیں. بزرگ خاتون, یہ بزرگ خواتین نہیں, بزرگ اسلامی بہنیں اور بزرگ اسلامی بھائی. آئیے کیا بزرگ بزرگ, تو بزرگ اسلامی بھائیوں اور بزرگ اسلامی بہنوں کے لیے انشاءاللہ ہفتے کو ہے نا جمعہ بابا, جمعہ ہاں کل ہفتے کو فائدہ زیادہ نہیں ہوگا, ہفتے کو کہنے تو اپنے ہاتھ میں, تاکہ ہفتے کو ناظرین زیادہ ملتے ہیں اپنے کو. اتوار کو ہمارے یہاں چھٹی ہے پاکستان میں, اور بھی دنیا کے ممالک میں تقریباً چھٹیاں ہفتے کو, صحیح ہے مدینہ ہے نا. میری خواہش یہ تھی کہ سوالات یہ بزرگوں سے ہی کروائے جائیں, سبحان اللہ, لیکن بس وہی میں نے کہا رسک ہے. یہ کل میں نے کسوٹی میں دیکھا کہ وہ اپنے ٹریک سے ہٹ جاتے تھے پاپا, پھر ان کو سوال ٹریک سے ہٹ گئے تھے کچھ یعنی کہ ان کو بس مائک ہاتھ میں آیا تھا, شاید زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا کہ کسی چینل پر ان کو مائک ہاتھ میں آیا ہو, یہ جو حسرت تھی وہ نکال رہے تھے. یہ پھر کچھ چلو کل تو کوئی ایسا رونگ نمبر نہیں لگا, لیکن اگر رونگ نمبر لگا, میں مجھے احساس تھا کہ اگر کسی نے رونگ نمبر لگا دیا تو پھر مشکل کھڑی ہو جائے گی. یعنی اتنا نازک معاملہ ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, کیونکہ ایک تو ہمارا اپنے پاکستان کے قوانین, پھر دیگر ممالک کے قوانین, بولتے ہوئے اور سنبھل سنبھل کے بولنا پڑتا ہے کہ کہیں وہ اس کے ملک میں پھر مدنی چینل بند کروا دیں گے, مجھے تو آ کر کیا پکڑیں گے, بند بھائی نہیں مدنی چینل نہیں چلے گا. نہیں یوں کیوں بولا, اپنے کیا بگاڑ لیں گے, اس کا لاکھوں مسلمان محروم رہ جائیں گے نیکی کی دعوت سے. کیونکہ اگر کسی بزرگ نے غصے میں آ کر یا اپنی, کیونکہ عقل بھی کمزور ہو جاتی ہے, ہر چیز کمزور ہوتی ہے بازو پر, تو اس میں کچھ بول دیا تو بات وہ صحیح ہوگی لیکن وہ چینل پر بولنے کی نہیں ہوگی نا. واپا کہ یہ ممکن ہے کہ یہی جو ہیں انہی سے ہم ریکارڈ کروا لیا جائے, یہی سمجھ میں آتا ہے, مگر یہ براہ راست کا اٹریکشن بہت. اب ہم کوشش کریں گے براہ راست ٹو دی پوائنٹ سوال کر لیں ان کو, نہیں ان کو لکھ کر دیا جائے اور ان کی پھر ان کا مدنی مشورہ بھی کرنا پڑے گا کہ جو چلو یہ مدنی مشورہ جو یہاں ہے نا, تو اللہ کرے یہ ہوں کونے کھاچے میں سو بھی گئے ہوں گے, یہ بےچارے پیشاب کرنے بھی گئے ہوں گے, تو جو ہے بہرحال یہ کہ جو لکھ کر دیا جائے صرف وہی پڑھنا ہے, اپنا کچھ بیان نہیں کرنا, جو کچھ اپنا بولنا ہے وہ لکھ کر الگ سے نام ایڈریس فون نمبر لکھ کر یہ پرچہ مدنی تربیت گاہ پہ جمع کروا دینا ہے. ساری دنیا کو اپنا یہ پرابلم سنانا نہیں ہے, نیکیاں بھی چھپانی ہے اور مصیبتیں بھی چھپانی ہے. مصیبتیں چھپانے کا بھی انشاءاللہ قریب کوئی ایسا موضوع نکلا رہا تو بیان کرنا ہے مجھے, بیماریاں چھپانے کا بھی انشاءاللہ. صلو اللہ تعالی علی محمد. ایک منظر دکھا دیں بابا ان کی نیند, آپ کو ویڈیو پر ایک منظر دکھاتے ہیں, لبیک دیکھے تھوڑا سا کہ یہ جب بابا ایک وقت آیا تھا کہ بابا ہمارے یہ بزرگ اسلامی بھائیوں میں اچانک آ گئے تھے, اس وقت یہ بزرگ اسلامی بھائیوں کی کیا کیفیت تھی. اب ذرا سائڈوں سے بھی ہونا تو ذرا میدان میں جلدی جلدی جاگ جاؤ جلدی, یہ دکھا رہے لیکن یہ پھر انتظار کریں گے کہ ہم اتنے سارے کونے بٹھا تو ابھی کہیں سے الیاس ابھر کر آ جائے گا. وہ دیکھیں فی الحال یہ دکھا دیتے ہیں, ماشاء اللہ دیکھو بزرگوں میں کشش کتنی, پبلک آ رہی ہے, جلدی جلدی آ جاؤ جلدی جلدی جلدی. ارے ماشاء اللہ آئیے دیکھتے ہیں امیر سنت جب بزرگ اسلامی بھائیوں میں پہنچے بغیر مدنی فیس کے. اس وقت بزرگوں میں حضرت المسیح بھی میں کھڑا ہوا ہوں حیرت سے کہ میں جاؤں کیسے میں گویا یہ دیکھ یہ کل اختیارات ملے ہوئے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ بوڑھے جوان ہو گئے کیمرہ مین بھی پریشان ہو گئے ہوں گے دیکھو دیکھو وہ کل اختیارات تھے جس کو جہاں سمجھ میں آتی تھی منہ ہاتھ چپکا چپکی تھی روڑا دھوڑا مچا ہوا تھا یہ ایک اور آیا بابا یہ مشکل سے دس بارہ پندرہ تھے یہ پانچ سو میں آپ پہنچو تو کیا ہو چلو نہیں پہنچتا میں اگر پہنچنا چاہوں تو اجازت تو رہے گی سبحان اللہ واقعی ماشاء اللہ یہ اس بزرگ اسلامی بھائیوں سے محبت اور پیار کا یہ انداز اور اس گئے گزرے دور میں کہ جہاں ان کے لیے اولڈ ہاؤس بنائے جاتے ہیں الحمدللہ امیل سنت اور کی یہ محبت و شفقت یقیناً ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت سے کم نہیں ہے ماشاء اللہ یہ عیدی بٹ رہی ہے دیکھا ان میں یعنی ان کو ہٹانا مشکل ہو گیا تھا ان کی ذہنی آزمائش کا سلسلہ ریکارڈ ہو رہا تھا تو اس میں امیر سنت ان کو تحفے دینے کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے اسٹوڈیو میں آ گئے تھے یہاں بھی ایک چٹکلا ہوا تھا نا وہ آپ نے مندی مذاکرہ وہ مندی چینل پہ دیکھا تھا نا بوڑھے اسلامی بھائی جی جی مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ہمارے بوڑھے بزرگ اسلامی بھائیوں کے یہ مناظر دیکھے انشاءاللہ تعالی ہفتے کی رات کو بزرگ اسلامی بھائیوں کی ہوں گے سوالات اور امیر اہل سنت کے ہوں گے جوابات مدنی چینل پر مدنی مذاکرے میں اس کے علاوہ اور بھی مدنی پھول ہوں گے انشاءاللہ تعالی جو عموماً ہمارے مدنی مذاکرے کا حصہ ہوتے ہیں لیکن خاص انشاءاللہ تعالی ان بزرگ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اور بزرگ اسلامی بہنوں کے لیے انشاءاللہ تعالی قیمتی مدنی پھول دینے کی امید ہے ملنے کی امید ہے اور اس میں یقیناً ایک گھر کے اندر کیسا ماحول ہونا چاہیے ہمارے بزرگ اسلامی بھائی بزرگ اسلامی بہنیں اور ان کی جو آل اولاد ہے چھوٹے بڑے بچے ہیں ان سب کو آپس میں کیسے مل جل کر رہنا چاہیے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس معاملے میں بہترین مدنی پھول ملیں گے جس سے ہمارا گھر سنتوں کا گھیوارا اور امن کا گھیوارا ہمارا معاشرہ بھی امن کا گھیوارا بنے گا انشاءاللہ تعالی جس معاشرے میں ہمارے بزرگ اسلامی بھائیوں کی عزت اور قدر ہوگی اس میں یقیناً اللہ کی رحمت سے بہت برکتیں نصیب ہوں گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بابا پچھلے دنوں یہاں عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں کچھ پانی کے مسائل رہے تو اس میں ہمارے اسلامی بھائیوں کو زحمت ہوئی میں چاہوں گا کہ ان سے ایک تو جو تکلیف ہوئی ہے اس کی بھی ایک معذرت بھی کر لی جائے لیکن یہ بھی عرض کرتا چلو بابا کہ یہ پانی کا مسئلہ جو ہوا تھا یہ مطلب ایک غیر متوقع طور پر تھا ورنہ فیضان اتنا پانی کا مسئلہ ہوتا نہیں آپ سے عرض کی تھی بابا جی جی آپ یہاں وضاحتیں اگر ہو چکی ہیں تو ٹھیک ہے آج امین نے شاید وضاحتیں کی آج امین نے وضاحتیں کی جی تو میں بھی معافی چاہتا ہوں پانی کی تکلیف آپ کو ہوئی تو ظاہر ہے کہ یہ تکلیف صرف آپ کو نہیں ہوئی پانی تو میں نے تمہارا کوئی اس سلسلے میں الحمدللہ وہ نگران شورا تک کو بھی نہیں بتایا تھا کہ پانی کی تکلیف ہے ہم لوٹے سے بدو کر لیتے تھے اس طرح میں تعاون کرتے تھے پانی ادھر ادھر سے لے آتے تھے بھر کے لیکن الحمدللہ کوئی میں نے نیت کی تھی میں کسی کو نہیں بولوں گا کہ یہ ذرا جب اتنے سارے لگے ہوئے ہوں گے سبھی مطلب کام کر رہے تو میں بھی اس شور میں اضافہ کہاں کروں گا کہ پانی نہیں ہے پانی, کیا لاؤ, بات ہے پانی نہیں ہے پانی لاؤ یار, یہ استنجا خانے میں کیا کروں, میں وضو کہاں سے کروں, جلدی لاؤ دیر ہو جاتی ہے. الحمدللہ میں نے نگران شورا تک کو نہیں کہا تھا, اور کل رات کو نگران شورا نے, آج صبح شاید جی نگران شورا نے خود چھیڑا, تو میں نے کہا میں نے نیت کی تھی کہ میں صبر کروں گا, بولوں گا نہیں, باپ نے چھیڑا تو چلو اب بات ہو گئی. الحمدللہ یہ میں اب اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کی ترغیب, کہ کبھی ایسے مواقع آئے تو صبر کرنا چاہیے, ہو گوکیرا کرنے سے, شور کرنے سے نل میں سے پانی ابلنا شروع نہیں ہو جائے گا, نہیں آتا تو نہیں آتا پانی, کہ ہماری بے صبری سے تھوڑی آ جائے گا یار پانی. تو ان لوگوں نے اتنا بازوں نے اتنا شور کیا ہوا, اتنا برا بھلا کہا ہوگا مجلس کو, گناہ اتنے شیطان مردود نے نفس نے کروائے ہوں گے کہ جس کی انتہا. تو پانی تو حج میں بھی میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا کہ ہم نے مطلب خرید خرید کر وضو کرتے تھے نصیب میں پانی کی بوتلیں, تو میں نے خود مینا شریف میں بھی پانی کی قلت دیکھی, جو وہاں کی خدمت انتظامیہ کی طرف سے جو وہ پانی کے لگے, اس میں بھی میں نے دیکھا کہ پانی چلا جاتا وضو کسے کے ساتھ, اور لاکھوں لاکھ پبلک, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وضو پانی اب زیادہ استعمال کریں گے ہم بے تاشا, میں نے شروع میں کہا تھا کہ اب یہ سب نہانے بیٹھیں گے کئی کئی بار روزانہ, کل جمعہ ہے, کل جمعہ ہے, کل یہ سب پانی آج تو آ جانا تھا, آج پانی ابھی یہ بھی مجھے آپ نے اطلاع کی, میں نے کہا میں تو پوچھتا بھی نہیں تھا کب پانی آئے گا, میں بولا میں نے نیت کر لی تھی میں بس میں صبر کروں گا انشاءاللہ, میں پوچھوں گا بھی نہیں کب آئے گا, کیونکہ یہ سب جب ایک کام پہ لگے ہوئے اب میں خامہ کا مطلب کیوں اس میں حصہ لوں. تین دن تک مشورے تین چار دن تک جاری تھے سر, پانی ایک تو سپلائی جو تھی اس سے بھی پانی کیا پرابلم ہوا, ہماری جو دو لائنیں جو مجھے مجلس نے اطلاع دی ہے میں وہ مدنی چینل کے ذریعے عرض کر رہا ہوں, کہ اور جو دو لائنیں تھیں وہ اس میں ایئر آ گئی تھی چوک ہو گئی تھی پانی کی, اور ایک جو پانی کا جو ٹرک آتا تھا اس کی وجہ سے ایک لائن ٹوٹ گئی اس وہ پائپ کے اوپر سے, تو جو تین لائنوں کا یہاں پرابلم ہوا, پیچھے تو سپلائی تھوڑی سی پرابلم ہوئی, اور کچھ شہر کے اندر جہاں سے پانی آتے تھے وہ بعض جگہیں جو بتائی جاتی ہیں کہ وہاں بھی کچھ صوبائی حکومت نے کوئی ایسی کاروائیاں کی ہیں جو وہاں سے بھی پانی کی سپلائی کا پرابلم ہو گیا, تو ان تمام تر فیکٹر کو ایک ساتھ جب ملاتے ہیں تو پھر ایک پرابلم سامنے آیا, ورنہ ادروائز کوشش یہی تھی کہ پانی کا پرابلم نہ ہو. تو ایسی صورت حال کے اندر یقیناً مجلس سے دن رات ایک کیے, یہ تو جیسے کہ مشاہدے کی بات ہے کہ پوری کوشش کی کہ کسی صورت پانی آتا رہے آتا رہے آتا رہے, لیکن کبھی کبھی تکلیف بھی ہوتی رہی, یقیناً کرنے والوں نے تکلیف اس ٹائم پر سب کو ہوئی ہے, اتنا بڑا مسئلہ پہلی بار ہی ہوا ہے. تو یہ اسی میرے خیال میں فیضان مدینہ کی تاریخ میں اعتکاف کی تاریخ میں مجھے یاد نہیں کہ اتنا بڑا پانی کا مسئلہ کھڑا ہوا ہو, یہ ہو جاتا ہے ایمرجنسی کس گھروں میں بھی ہو جاتی ہے, پانی چلا موٹر جل جاتی ہے گھروں کی, تو پریشانی تو ہوتی ہے, ابھی یہ زندگی تو پریشانیاں تو اس کے ساتھ ساتھ ہیں, اس میں آدمی بس صبر کا دامن نہ چھوڑے, بک بک نہ کرے, یہ امتحان ہوتا ہے, گلا شکوا نہ کرے, غیبتیں بہت ہو جاتی ہیں, اس نے کر دیا خراب, اس نے خراب کر دیا, وہ خامہ کا الگ اس کو بےچارے کو پتا بھی نہیں ہوتا, بلکہ وہ خود پریشان ہوتا ہے کہ کس طرح یہ درست ہو, اور ہم اس کو کوستے رہتے ہیں, یہ نہیں زبان کفل مدینہ پھر ایسے موقع بھی نہیں لگائیں گے تو کب لگائیں گے, بولنا نہیں چاہیے. اللہ تعالی ہم کو آزماتا ہے, اب وہ کس انداز میں آزماتا ہے اس کی مشیت جس میں, تو یہ ہماری آزمائش ہے ان مواقع پر, اور ہم خدا بس ہمارے پر رحم کریں, ہم ایسے مواقع پر صحیح بولتا ہوں کہ گناہوں کا بہت اسٹاک جمع کر لیتے ہیں, زبان چلا چلا چلا کر بدگمانیاں, جھوٹ, غیبت, بدگمانی, گالی گلوچ, برا بلا کہنا, اور خدا جانے کیا کیا ہم لوگ کر ڈالتے ہیں. اس سے فیضان مدینہ میں تو خیر جنہوں نے کیا ہو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, یہ دنیا بھر میں شہر بھر میں ملک بھر کے یہ حالات ہوتے ہیں کہ بس توڑ پھوڑ مار دا, جیسے کہ اشتعال جو ہے نا ہمیں بہت جلدی آ جاتا ہے اور ہم اپنی ہی املاکوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو مسجد اس لیے ایسا ہوا نہیں, ورنہ یہ فیکٹری یا کوئی دنیا بھی ادارہ ہوتا تو خدا جانے وہ کیا کیا کر ڈالتے. اب ادارے کو توڑ پھوڑ, پھر ان کے لوگوں کو ماردار, پھر سڑکیں بند کر دی, ٹائر جلا دیے, تو لوگوں کی گاڑیاں توڑ دی. اب جس کی گاڑی توڑی تھی اسے کو تھوڑی آپ کی مطلب کہ بجلی نے موٹر اور پانی روکا تھا یا اس سے کچھ کیا تھا. سڑکوں پر نہ جانے کتنوں کی گاڑیاں توڑ دیں گے, کتنوں کے وہ کر دیں گے, سگنل توڑ دیں گے, پول توڑ دیں گے, پتہ نہیں یہ پول نے سگنل یہی جیسے ان کے ہاتھ میں جیسے بجلی کا بٹن ہے انہوں نے بجلی کا بٹن بند کر دیا ہے, اسی کو مارو. ارے پول کو کیا, پول تو ویسے اندھیرا میں چلا گیا, اس پول کو کیوں مارتے ہو, پول سے تو آواز ہی آئے گی ٹھا کر کے, سر مارو چلو پول کو, ایسے چوٹ کے لے گئے رہو تو پتا چلے گا یہ پول کیا بولتا ہے. پھر پول کو بھی ماریں گے تو ڈنڈا ہی ماریں گے. تو یہ اشتعال ایسا لگتا ہے ہمارا مزاج ہے نا بھائی, یہ نیم گرم پانی کی طرح ہے, تھوڑی سی گرمی ملتی ہے نا تو ابل پڑتا ہے, اگر ٹھنڈا رہے نا تو اس کو ابلنے میں ٹائم لگے گا. انشاءاللہ ٹھنڈے ہو جائیں گے آہستہ آہستہ آہستہ, یہ آتے رہیں گے, مدنی کام کرتے رہیں گے, دعوت اسلامی مدنی ماحول میں رہیں گے, اجتماعات میں بیانات سنتے رہیں گے, مدنی مذاکرات سنتے رہیں گے, اللہ کرے گا تو ٹھنڈے ہو جائیں گے. یا نیکی کی دعوت کے پیارے اسلام بھائی جو مواقع ہیں, دیکھیں دعوت اسلامی کے مبلغین کی نیکی کی دعوت سن کر ایسے ایسے اسلامی بھائی اعتکاف کی طرف بڑھتے ہیں جو شاید ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے, بلکہ علاقے کے اندر بگڑے ہوئے ہوتے ہوں گے. انہیں سمجھا بجھا کر اسلامی بھائی فیضان مدینہ کی طرف بھیجتے ہوں گے, اور نہ ان کو جماعتوں کا ہوش ہوتا ہوگا, نہ ان کو رمضان کے روزوں کا بعضوں کو ہوش ہوتا ہوگا, نہ بعضوں کو نمازوں کا ہوش ہوتا ہوگا. بڑے عجیب و غریب قسم کی مخلوق کو تیار کرتے ہیں اسلامی بھائی کہ کسی صورت فیضان مدینہ جائیں گے اور جا کر نیکی کی دعوت ہوگی, عاشقان رسول کی صحبت ملے گی تو یہ چینج ہو جائیں گے. یہاں آ کر بھی بعضوں کو آپ دیکھیں گے کہ نہ ان کو جماعتوں کا ہوش ہوگا, نہ ان کو عبادتوں کا وغیرہ کا نہیں ہوگا, کیونکہ یہ جس ماحول سے نکل کر آئے تو یہ اسی ماحول سے ایک تعداد نکل کر آئے, میں سب کا نہیں کہتا. تو ہمیں سب کو موقع ملا ہے کہ اگر کوئی سستی کر رہا ہے عبادت میں, نماز میں, دیگر چیزوں میں سستی کر رہا ہے تو یہ نہ دیکھیں کہ یہ فیضان مدینہ میں سستی کر رہا ہے, یہ دیکھیں کہ فیضان مدینہ میں آ کر سستی دور ہونے کے لیے ہمیں اس کو نیکی کی دعوت دینی ہے. تمام اسلامی بھائیوں بالخصوص مبلغین کے لیے اور دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے ہم سب کے لیے موقع ہے کہ ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دینے کا سلسلہ شروع رکھیں, بدگمانیاں کم سے کم کریں اور انگلی کم سے کم اٹھائیں اور سب کو نماز کی طرف بلائیں, سب کو پہلے سے وضو کروا کر رکھیں, ہم ترغیب دلاتے رہیں. اور اگر کوئی اللہ نہ کرے سستی کرتا ہے, غفلت کرتا ہے نمازوں میں, عبادت میں, دیگر چیزوں میں, تو ہم یہ دیکھیں گے یار اس کو نیکی کی دعوت کی ضرورت ہے, اس بیچارے کو زیادہ ضرورت ہے اس کو نیکی کی دعوت دی جائے, اس کو شفقت دی جائے, پیار دیا جائے, محبت دی جائے, تو یہ مدنی ماحول کے قریب آ جائیں گے. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بلوچستان سے آئے ہوئے کس ٹائم میں سوال عرض کریں. اچھا پہلے یہ ایک پرچہ حب جا کے متعلق, یہ پرچہ ہے, یہ مکتبۃ المدینہ سے کتنا سینکڑا ہے اس کا ہدیہ؟ پاپا 100 روپیہ ہے شہر, یہ 1 روپیہ کا سمجھو, 100 روپے کا 100, یہ اللہ کرے ہر موتقف تک پہنچ جائے, یہ لے کر آپ موتقف میں اگر لنگر رسائل کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ پڑھیں گے اور بہت فائدہ ہوا. حب جا کے متعلق اس میں مدنی پھول ہے جس کا میں حب جا کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں, اس کے لیے بہترین مدنی پھول ہے. انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا, یہ کئی سارے مہینوں نے پڑھا بھی ہوگا اس کو, اس کس نے پڑھا ہے ماشاء اللہ, تو کئی کچھ حصہ بھائی ایسے جنہوں نے پڑھا ہے, تو اس کو ضرور حاصل کریں اور اس کو پڑھیں. صلو علی الحبیب. سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا بخش عطاری سوئی بلوچستان سے حاضر ہوا ہوں, الحمدللہ آپ کی نظر فیض سے اعتکاف کا شرف حاصل ہوا ہے. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم دلوانے کے لیے والدین کو کتنی کوشش کرنا ہوگی, اگر ان کے قصبے یا دیہات جہاں وہ رہتے ہیں وہاں پہ کوئی ایسے ادارے نہ ہوں تو اب کیا کرے؟ اس کا جواب ارشاد فرما کر احسان فرمائے. اور میز باپا انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں نیت کرتا ہوں کہ تین درس انشاءاللہ ایک گھر میں، ایک بازار میں، ایک مسجد میں انشاءاللہ پابندی کے ساتھ دینے کی، اور سلامتی ایمان کی دعا سے باپا نواز دیں مجھ سمیت میرے خاندان کے لیے، عافیت اور پریشانی سے نجات کے لیے بھی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر وہ دینی تربیت شریعت کے مطابق اس کی پرورش تو کرنی ہے، اب ادارہ ہو یا نہ ہو، پچھلے بزرگوں کا تو ایک تعداد ہے جن کے مطلب حالات زندگی میں یہی ملتا ہے کہ ان کے والد نے ان کو پڑھایا، کسی کو کسی کے دادا نے پڑھایا، کسی کو چاچا نے پڑھایا، اور اس طرح ان حضرات نے علوم دینیہ حاصل کیے، پھر سفر کیے بڑے ہو کر اور علوم حاصل کیے. اب اس طرف رجحان نہیں ہے، باپ اولاد کو دینی تربیت دینا چاہتا ہے لیکن خود اس بیچارہ وہ خود دینی تربیت سے محروم ہوتا ہے، تو اس کے وہ ادارے کی محتاجی تو رہے گی کہ ہر وقت وہ اگر ہے بھی تربیت یافتہ تب بھی اولاد کی تربیت کے لیے وہ وقت نکال نہیں سکتا، اس کی دنیاوی مصروفیات اس نے اتنی پال رکھی ہوتی. تو ایسی صورت میں جہاں پر دینی تربیت ہوتی ہو ایسی جگہ اس کو بھیج دیا جائے. تو اب بولا گیا ہم اپنی اولاد کو دور بھی نہیں کرنا چاہتے اپنے نظروں سے، تو پھر اب اس کا علاج میرے پاس کیا ہے؟ اس کو وہاں بھیجنا پڑے گا کہ وہاں اگر کوئی عزیز ہے رشتہ دار جو آپ کے بچے کی دیکھ بھال کر سکتا ہے، تو اس طرح بھی ترکیب ممکن ہے. بہرحال یہ کہ پوری کوشش کرنی پڑے گی کہ اس آیت پر عمل ہو جائے. قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے، اس جہنم کی آگ سے بچاؤ. مطالعہ کروائیں، مدنی چینل دکھائیں بچوں کو، یہ بھی تربیت کا حصہ ہے. اللہ اکبر. اکبر. لا اله الا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا ایک مدنی منے آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد داؤد اتاری ہے. میں میرا یہ سوال ہے کہ نابالغ بچے روزے کا ثواب کیسے لے سکتے ہیں؟ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. ایک سوال ایک مطالبہ ہے. نابالغ بچے روزے کا ثواب کیسے لے سکتے ہیں؟ روزہ رکھ کر ثواب لے سکتے ہیں؟ نابالغ تو خوش نصیب ہے کہ اس کو ثواب ملتا ہے, گناہ ملتا نہیں ہے. نیکی کا کام اس کا مقبول ہوتا ہے, گناہ مقبول نہیں ہے ان مانوں کا. تو اس لیے وہ نابالغ بھی روزہ رکھے گا تو ثواب ملے گا. تو نابالغ کو ثواب حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے اگر اس میں طاقت ہے, برداشت کر سکتا ہے تو روزہ رکھ لے. اب جب اگر آپ احتکاب میں ہیں اور آپ کے تو ذرا ابو ہوں گے ساتھ, تو جب ابو کے حلقے کی باری آئے ملاقات کی, ہاں مگر یہ بچوں کو آنے نہیں دیتے, بچوں کو آنے نہیں دیتے ملاقات کے لیے. چلو بھائی, اس مدنی منع نے بیچارے نے سوال کیا تو وہ حاجی امین ان کو میرے پاس بھیج دینا. ابھی چاہے تو عصر کے بعد میرے پاس بھیج دیں. یہ رمضان حال میں یہ اکیلے آ جائیں گے کیا؟ جزاک اللہ. آمین. تحفہ کیا دو گے؟ مدنی تحفہ. ابو ابو ہیں, بھائی ہیں آپ کے ساتھ کوئی ہیں نا, ان کو مدنی ہولیا بنوا دو آپ کی طرح. مدنی قافلے کا ابو ہیں تو چاند رات کو بولو ابو کو کہ مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے. بابا عصر کی اذان کا وقت ہے تو یہ مدنی التجا تھی کہ عصر کی نماز پڑھ کر اسلامی بھائی اپنی صفوں میں ہی بیٹھے رہیں کالی پٹی پر, کیونکہ پھر فوراً سنت وبرا بیان بھی ہے, ذکر و دعا بھی ہے, اور پھر مغرب کی نماز بھی پڑھنی ہے آپ نے. تو میری مدنی نتیجہ یہ ہے کہ جو اسلامی بھائی عصر کی نماز پڑھیں تو وہ اپنی ہی صفوں میں بیٹھے رہیں تاکہ پھر مغرب کی نماز کے لیے پرابلم نہ ہو. پانی کا استعمال کم سے کم کریں, اور پھر کل تو مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے. کل جمعہ کا غسل, کل جمعہ کا غسل بھی نہ کریں. جمعہ کا غسل سنت ہے, اور یہ وہ سنت نہیں جس کے ترک پر گناہ ہو, لیکن یہاں پانی کی تکلیف خود آپ نے اٹھائی نا, پانی کی تکلیف, تو اس لیے وہ پانی کا اسٹاک کیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اسٹاک کب تک چلے گا, ابھی تک پتہ نہیں وہ فالٹ دور ہوا یا نہیں. یہ کوششوں میں لگے ہوئے, تو مہربانی کر کے کل غسل بھی نہیں کرنا, اور جب تک وضو ہوتا ہے تو اسی وضو سے کام چلاتے رہیں, آپ کی مہربانی ہوگی. اور یہ آپ کا اپنی ذات پر احسان ہوگا, اور ہم جیسے بھی تکلیفوں سے بچیں گے. ظاہر پھر سبھی کو تکلیف ہوتی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں,